الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لوگ شوق نال چی بال سلا دو سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی حبیب اللہ سلا دو سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين صدر محفل عزیزم جناب صاحبزادہ حافظ علی احمد صابر صاحب بانیان محفل معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے اور مردے ویلے خاتمہ ایمان تے نصیب فرماوے دوستو یہ روحانی محفل بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکن پورا دے اندر انعقاد پذیر ہے بندہ ناچیز پہلا ایک مجبوری دی وجہ نال حاضر نہیں ہو سکیا سی کہ تاریخاں آپس ٹکرا گئیاں سن جنہاں پہلو لئی سی پھر ادھر جانا پیا سی خیر اے پھر انسان نال عوارض ہوندے رہندے نے الحمدللہ آج وعدے دے مطابق پہنچنے دی توفیق ہوئی ہے میں گزشتہ رات تین وجہ تقریباً منڈی احمد آباد پہنچ گیا سا دعا ہے جنہ دوستہ نے اے اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہ دی دنیا آخرت سونی فرماوے، حاضرین دی حاضری قبول و منظور فرماوے. مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ العزیز جس موضوع تے جناب نال مخاطب ہوں گا وہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں. اور ابتدان میں بعد ہو سکتا بھول جائے مینو، ابتدان میں یہ گزارش کرتا جاواں کہ جنہ دوستان نے محفل کرائی انہوں نے پتا بھی سی بھائی اشتہاراں دے میں زبردست خلاف ہاں. میں آنا ہونا اشتہاراں والے پیسے نال شراب لے کے پی لاؤنا تے ان دا گناہ گھٹ، اشتہاراں بازاراں وچ لاون دا گناہ ودھ. ہن میں اپنی اکھاں نال اج ویکھ کے آیا، پچھے مڑے ہاں دکاناں تو کسے نے اشتہار چیر کے تھلے سٹیا ہوا سی، اللہ رسول دے نام نو تھلے رول کے کوئی شے نہیں لبدی، دنیا جہان دی کوئی خیر دونوں جہاناں دی بندے نو نہیں مل سکتی جنہ چر اس ادب نہ آوے. اس واسطے اس لانتی کام نو چھوڑو، اللہ رسول دے تعظیم والے پاسے آؤ. اساں ایک دوے نو نقل مارنا شروع کر دینے ہیں تے اے نہیں ویکھدے بھی اے نقل جائز پہ وجدی ہے یا ناجائز پہ وجدی ہے، حرام کام دی ہے یا حلال. جو رواج پہ جاتا ہے نا بس اسے مگر دنیا ٹر پی. رواجاں نے ہی ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے، تو مومن رواج پیچھے نہیں ٹرتا، مومن دین پیچھے ٹرتا. رواج تے یہ رواج تے کفر تک لے جاندے نے. ما وجدنا علیہ آبانا مال فینا علیہ آبانا، اساں جو پیو دادیاں نوں ویکھدے آں کردا ویکھتے رہے ہیں، اساں انہاں نال کم انہاں نال ہی کم کرنا ہے. یہی تو مشرکین مکہ آخدے سن. اس واسطے ضروری نہیں، بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کسے بندے دی توجہ نہیں جاندی، دھیان نہیں کسے پاسے ہوندا، جدو کوئی دوسرا کرا دے تو پھر تے سمجھ آنی چاہیے نا. دوستو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی پیغمبر علیہ الصلات و تسلیم بھیجے نے انہاں دے آن دا مقصد محض انہاں دیاں تعریفاں کرنا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کسے نبی نو اے حق نہیں پہنچدا کہ وہ لوگاں نو آکھن کہ تسی خدا نو چھڈ کے تے ساڈی عبادت شروع کر دیو، ساڈے بندے بن جاؤ. نا، ہر نبی اس واسطے آندا ہے کہ لوکاں نو اللہ تعالیٰ دا بندہ بنا دے وے. رب سونے دا بندہ بناؤن واسطے نبی آتے ہیں، اور ہر نبی دی شان اس وچ کہ انہاں دا ہی حکم منیا جائے. نبیاں دی شان بھی اس وچ کہ انہاں دا حکم منیا جائے، اور امتی دی شان بھی اس وچ کہ نبیاں دا حکم منیا جائے. نبیاں دی شان اس واسطے کہ جنہ وڈا مقام ہوئے نا اُنہ حکم دے اندر پابندی زیادہ ہوتی. راہ وڈا ہے، اس دے حکم دے اندر وہ پابندی نہیں ہونی جنی پیو دے حکم وچ ہوندی. پھر پیو تو باپ تو کامل مرشد ہوئے پھر اس دے حکم دی پابندی زیادہ ہے. پھر اس اتنے عادل حکمران ہوئے عادل شریعت مصطفیٰ والا پھر اس دے حکم دی پابندی زیادہ ہے اگر وہ خلیفہ وقت ہوئے جی میں حضرت فاروق اعظم پھر اس تو اتنے نبی علیہ السلام و تسلیم پھر اس تو اتنے خدا تعالی جویں جویں رتبہ ودھدا جانا ہے نا اوویں اوویں حکم دے اندر پابندی ودھی جانی ہے. ایک اور بات ہے کہ ایسا الٹ سمجھنے آسان ہے جنہ شان اچھی ہوئے حکم تو انی آزادی ہوئے. اللہ سونے نے اپنے نبیاں دی شان یہ بنائی ہے کہ انہاں دا ہی حکم منیا جائے. جدو انہاں دی ہی گل منی جائے گی انساناں وچوں کسے دی نہ منی جائے گی تو پھر انہاں دی شان سارے انساناں نالوں ود ظاہر ہوئے گی کہ واقعی یار ایڈی شان والے نے جنہاں دے حکم دے اگے کسے ہور دی گل چل سکدی نہیں. ماں باپ دا بڑا حق ہے لیکن رسول اللہ دے حق دے اگے تے ماں باپ دی کوئی حیثیت نہیں نا. ماں باپ دا جو کچھ حق بنایا ہے کنے بنایا ہے بولو بولو تے مصطفیٰ کریم بنایا جے آقا نہ بناؤ گے تو ماں باپ نو کنے پوچھنا سی کنے انہاں دا خیال رکھنا سی. تو قبلہ اللہ سونے دے پاک نبیاں دی شان اس وچ کہ صرف انہاں دا حکم منیا جائے تے امتی پھر شان ادو پاندا ہے جدو صرف نبیاں دی گل منے. جے یہ بھی کسے نبی سرکار نو چھڈ کے کسے ہور دے پیچھے ٹر پیا ہے نا تے ٹیڈو کاں وانگو یہ بھی اپنے آپ نو رول کھلوندا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا نبیاں دی شان ایویں کہ انہاں دی اطاعت کیتی جائے اور امتی دی شان یہ ہوئی ہے کہ صرف نبی دے پیچھے چلے. ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. اور پھر یار ساڈے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تے او نبی نے نا پھر کہ جنہاں دی اطاعت ہر نبی تے فرض ہے. اللہ تعالی نے اے ہوئی عہد لیا ہویا سی عہد لے کے تے رب نے سارے نبیاں نو بھیجیا ہے. اندازہ لگاؤ اپنے پاک نبی دی عظمت و شان دا کہ رب نے ہر نبی تو عہد لے کے تے زمین تے بھیجیا ہے کہ تساں میرے نبی دی تابع داری کرنی ہے پیچھے چلنا ہے انہاں دا حکم مننا ہے انہاں دی مدد کرنی ہے جے تہاڈے وال میرا نبی آ جائے. قرآن حکیم فرقان مجید ویکھو ارشاد ربانی نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اللہ فرماؤں دا یاد کرو ویلا جدو اللہ نے عہد لیا سی پکا نبیاں دے کولو جدو تھاڑے کول میرا نبی آوے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تساں میرے نبی تے ایمان وی لیاونا ہے تے اس دی مدد وی کرنی ہے. او مدد کرنے دا مقصد کی ہے؟ مدد کرنے دا ایہی مقصد ہے اپنی امت نو آکھنا ہے تساں ساڈی گل چھڈو اس نبی دی گل منو. کلا سبحان اللہ. اینا مجمع بیٹھا ذرا اچھی والا آکھو سبحان اللہ. صدقے جاواں پاک نبی سرکار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اطاعت دا اندازہ لگا کنا اچھا حکم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب وحدہ اولا شریک مولا ہر نبی تو پہلو عہد پیا لیندہ ہے بعد اچ نبی زمین تے رب نے بھیجے نے ہر نبی تو رب نے وعدہ لیا سی او نبیو جدو میرا محبوب آوے گا تسا ایمان وی لیاونا ہے نالے اس دی مدد بھی فرماونی ہے جڑا اس تو منہ پھیرے گا رب فرماؤں دا ہے میں رب فرماؤں دا ہے انہوں سزا دے آنگا حالانکہ ہر نبی صدقے جاوا رب سونے دا تابدار دے فرما بردار ہوں دا ہے اللہ دے بندیا رب وحد اولا شریک مولا سونے میں اپنے پاک حبیب سرکار دی اطاعت حکم مننا توجہ رکھنا حضور دا حکم مننا اللہ نے نبیاں تی فرض فرما چھوڑیا ہوئے جس نبی دا حکم نبیاں دے فرض ہوئے او دے حکم امتی کیوں موڑے او پھر امتی کا دے جے نبی دے حکم مبارک تو منہ پھیر لوے بے لیا آ میں تیرے سامنے اور برکتاں دساں میرے پاک مصطفیٰ کریم دے حکم مبارک تابیداری اطاعت دے اندر رب نے رحمتاں تے برکتاں کی رکھیاں نے تو عرصہ دے سمجھنے آئے کوئی فرق نہیں پہن لگا اللہ دے نبی دے اگر حکم نو اسانا جناب اس نو عمل تے لیاندا اسانا تعمیل کیتی کنڈ پچھو سٹ دتا کوئی فرق نہیں پہنا ساڈی چدراہٹ چی ساڈے ایمان چی ساڈے عزت شان دے اندر ہی مگر یاد رکھنا جویں جویں کوئی بندہ نبی دی تابعداری تو ماسا وی ہٹے گا اوناں اک شان اس دی رب دی بارگاہ وچ گھٹ جائے گی رب سونے دی بارگاہ دے اندر اونے ردیدہ جاوے دا اور جنہ کسے نے مصطفیٰ دی تابے داریت اخیر کر دینی ہے مولا نے اونے رتبے بلند فرما دینے نے او کلڑا سبحان اللہ بلکہ میں نو آکھن دے جیس نے برباد ہونا ہوئے قبر چ دنیا وچ آخرت دے اندر نبی پاک دے رات تو ہٹ جاوے اور جننے تننے جہاں نال چباد ہونے مدنی سونے ترات پہ آ جاوے خدا دی قسم کر کے آنا ہے درویخ توجہ فرماؤ رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے حبیب دی امت مومنانو کافران تو بڑا وکھرا تیار فرمائی کافر دے مومن دا اللہ نے خمیری سمجھ وکھرا بڑھایا ہے انہ دا سمیری رب نے وکھرا بڑھایا ہے انہ نو کدی کافران دے قیاس نہ کریں کافران دی شان ہو رہے مومنہ دی شان ہو رہے کافر دنیا تے دولت دنیا تے دولت نال مقام بناؤں دے مومن نبی دی تابداری دے نال مقام بناؤں دے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤں دے اقبال فرماؤں دے نے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی راد بندہ درویخ ویسے تماغ دیوان مومن کی کافر وی سکھنال دنیا اچ نہیں جی سکدا کافر سکھنال دنیا اچ نہیں جی سکدا مومن کتھوں جیوے کافر نبی دا راہ چھڈ دینے دنیا وی اونا دی برباد ہو جان دیئے لکھاں دکھ مصیبتاں اچ پھس جاندے نے اونج ڈھیٹ ہو کے رہن تے ہور گل اے ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا جویں مچھی پانی تو بغیر نہیں جی سکدی مومن کی انسان نبی دی تابعداری تو بغیر نہیں جی سکدا انسان نہیں جی سکدا باقی کسے دی کی گل کراں انسان نہیں جی سکدا بھاوے مومن ہوے بھاوے کافر ہوے جدو نبی دا راہ چھڈ دا وے خدا دی قسم سمجھ لے رب نو شکنجیاں وچ کس دینا ہے ادا جیونا محال کر دینا ہے نبی سرکار دے قدموں تے جدو دنیا ٹر پیندی ہے ہر فساد تو محفوظ رہ جاندی ہے آوے کھڑ میں تنو چند گلاں کافران دی زبانی کافران دی زبانی نبی دی اطاعت دیا سناوا ذرا بول سبحان اللہ کافران دی زبانی سناوا لگا کافران دی زبانی مومنہ دی گل نہیں مومنہ دی زبانی نہیں سناؤ دا کیونکہ آج کل مومن مومن دی زبان تے اعتماد نہیں کردا اینا دی مونجی ہو جی کٹی پئی ہے کافر دی گل چھتی من دے نے مومن دی نہیں من دے مومن دی نہیں من دے بالخصوص جے مولوی گل کرے دے او دی دے او کئی نہیں من دے اونو تے الودایا کھی کھڑیے قوم پر جے کافر دی گل آوے پھر کان چک دے نے کھڑا کون دیئے بھی کو گل ہو رہی ہے اونا آ تیرے سامنے خدا دی قسم کر کے آنا اس سکندریہ بادشاہ سکندریہ ملک دا بادشاہ عیسائی ملا نہیں آیا ذرا اچھی والا راگ سبحان اللہ میرے کل وقت تھوڑا ہے میں بڑی دور پڑنا ہے شجابات دن تقریر جا کے کرنی ہے خدا دے بندے آج چند گلہ قیمتی سناوا جے دلال زندگی سور جاوے گی جے عمل دی دولت نصیب ہو جاوے جے عمل دی دولت نصیب ہو جاوے سکندریہ ملک دا بادشاہ عیسائی جنگ ہو رہی سی نبی سرکار دے یاران دی بادشاہ آکھدا ہے کوئی آپ مسلمان اپنا نمائندہ بھیجن جڑا میرے نال گفتگو کرے جڑی گل کرن لگا ذرا توجہ نال سمجھنا ایک تاریخ دمشق دے اندر محدث ابن عساکر نے نقل فرمائیے ہاں جی تاریخ دمشق دے اندر 80 جلداں دے اندر جڑی کتاب ہے تقریباً 32,000 روپے دا سٹ پیا سڑے آندا ہے بندہ نا چیز دے کول الحمدللہ موجود ہے او سکندریہ بادشاہ توجہ فرما سکندریہ دا بادشاہ خدا مسلماناں دا کوئی نمائندہ آوے جڑا میرے نال گل کرے جد نال مذاکرات میں کر کے تے کوئی گلہ پوچھنا چاہنا وا حضرت عمر بن عاص نبی دا صحابی فرماؤں دے مینو سارے آنکھیں آمر بن عاص تو جاؤ دے نال گل کر فرماؤ دے نے میں جدو گیا وان ایک ترجمان او دے کول سی ایک ترجمان میرے کول سی ایک ترجمان ساڑے کول سا اون ارسا جد میں جدو اتھے پہنچیا وان اس بادشاہ دے کول ایک ممبر انہیں اپنے واسطے وشایا ایک میرے واسطے وشایا آپ اتے جوڑ بیٹھا ہے میں بھی اتے جوڑ بیٹھا ہوں نالوں نے ترجمان اپنا بٹھا لیا میں اپنا بٹھا لیا میں نوان دہ درسوئے تسی کون جے کون جے کتھوئے جے میں کیاسی عرب والے ہیں کنڈیاں دی ککی کران دی دھرتی تے رہن والے ہیں اسا اہل بیت اللہ دے گھر والے ہیں او اک کنا ادیا کنا سیار دان اسا ساری روئے زمین نالو سوڑی زمین تیرا وسدے سا کی مطلب تنگ زندگی بسر کردے سا اسا ساریاں نالو زندگی گزارن دے اندر سختی دے اندر سا اسا مردار کھاندے سے ایک دوسرے تے حملے کردے سے بڑی برا حال سی ساڈے کول ایک مرد آیا ہے ایک مرد ساڈے کول آیا ہے جیڑا ساڈے وچوں برادری دے لحاظ نال اچا ایڈا نہیں سی اسی وی قریشی سان تے او وی قریشی سی مال دے اندر وی ساڈے نالوں ود نہیں سی او آن کے فرماون لگا انا رسول اللہ میں اللہ دا رسول سانو نیکی دا حکم کردا سی برائیاں تو روکدا سی جو اسا کم کردے ساں اوتھوں منع کردا سی جو پیو دادے ساڈے کردے سن اوتھوں وی سانوں منع کردا سی اسا اس دے مقابلے وچ اٹھ پئے اسا اون دی گل کوئی وی نہ مننی ساڈے تو علاوہ قوم ہور سی جڑے مراد کی لیا مدینے والے اسا مکے والے منکر بن گئے مدینے والے اون دے نال رل گئے انہاں حمایت کیتی تصدیق کیتی تصدیق کرن تو بعد انہاں آکھیا اساں تواڈے نال ہوواں گے اللہ دے رسول تساں جہاد فرماو اساں نال کٹھے چلاں گے فخرج الیہم وخرجنا الیہ او نبی جند نال او سارے لگے ارس اونا ساڈے نال آن کے جنگا کیتیاں اسا اونا نال جنگا کیتیاں آخر او جت دے گئے اسا ہر دے گئے رحمت نال سبحان اللہ آنکھن لگا ساڈے تے غالب آگئے وطنا والا مئیلی ہے من العرب جنا عرب نیڑے نیڑے ہے سی سب فتح فرما دے گئے نے فخرج فقاتلہم حتی ظاہر علیہم سارے عرب دے اتے غلباؤں نے فرما لے آوے فلو یعلم منور ایمان تم فیہ من العیش لم یبقا آہدن اللہ جاءکم نرا ذوق نلاغ سبحان اللہ او کہن لگا جدوں ایک کہانی سنائیے حضرت عمر بن عاص نے کہ او جت گئے اسا ہر گئے ایک کہانی سنا کے چپ ہویا ہے فدا ہے کا مسکرا پے کون مسکرایا ہے او بادشاہ جڑا سن رہا سی ہس پیا وے آندا ان رسولکم قد صدقا تواڈے رسول بالکل سچ آکھیا وے جو او کردا سی جو آندا سی او سچ کردا سی سچ آکھیا زو قد جات نا رسولنا بمثل الذی جا اکم به رسولکم جیویں تواڈے کول رسول آئے جو پیغام دین لے کے آئے ایویں ساڈے ول وی رسول آوندے سن عیسائی بادشاہ پیاخدا ہے ایویں ساڈے کول وی رسول آوندے رہے حتا فکنا علیہ حتا ظہر فینا ملوکوں اساں انہاں نبیاں دی تابعداری کردے رہے جنہاں چر اساں انہاں نبیاں دے پیچھے چلدے ساں اساڈا دنیا دی کوئی طاقت مقابلہ نہیں سی کر سکدی تساں پھر اساں اپنے نبیاں دا راہ چھڈیا بادشاہ آ گئے بادشاہاں دے راہ تے ٹر پئے نبیاں دے راہ نو چھڈ دے گئے بادشاہاں دے قدماں تے چل دے گئے پھر اساں ذلیل ہو گئے ہیں اج تساں پھر سانو مارن آئے کھڑے دے اور سن لو مسلمانوں تساں اگر اپنے نبی دی تابعداری کرو گے اپنے نبی دا راہ نہیں چھڈو گے کوئی دنیا دی طاقت تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکے گی مزہ نہیں آیا ذرا سبحان اللہ ادھر ویکھ کافر پیا آکھدا ہے کافر آندا ہے فکنا حتا ظہر فینا ملوک ساڈے وچ آ گئے بادشاہ او عمل کرن لگ پئے اپنی خواہشاں دے مطابق تے نبیاں دے کماں نو چھڈ دے گئے اگر تساں اپنے نبیاں دے کم کردے رہے تو لم یقاتلکم احد الا غلبتم کافر آخدا ہے پیا عیسائی آندا جے تساں اپنے نبی دا کم نہ چھڈیا جیڑا وی تہاڈے نال لڑے گا غالب تساں ہی ہونا ہے غالب تساں ہی ہونا ہے ولم یتناولکم احد الا ظہرتم علی تساں غالب رہنا وے فَإِذَا فَعَلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْنَا تے جے تسا اویں کیتا جویں اساں کردے رہے اساں نبیاں دا راہ چھڈیا تے بادشاہاں دے پیچھے پے گئے بادشاہاں دے حکماں دے چلنے شروع ہو گئے پھر تسانو کی ہونا ہے خلیا بیننا و بینکم پھر رب تہاڈا تہانو چھڈ دے گا جویں سانو چھڈ دتا سو پھر تساں ساڈے نال جے لڑو گے نہ تہاڈی نفری زیادہ ہے نہ تہاڈی طاقت زیادہ ہے نفری وچ اساں ہی چوکھے ہیں طاقت وچ اساں ہی چوکھے ہیں تساں جتنا سی اپنے نبی دی تابعداری دے نال جے او راہ چھڈ دتا مڑ تساں نہیں جتو گے ہمیشہ سانو ہی فتح لبنی ہے توجہ نہیں کیتی ایمان نال دسو ایک کافر ہو کے سمجھی کھڑے نے پر تجربے کار کافر سن توجہ نہیں کیتی نبی دے صحابہ نو پیا آکھدا جے نبیاں دے پیچھے چلے تے مڑ وارا ہے تہاڈا تے جے بادشاہاں دے مگر چلے مڑ وارا ساڈا ہے توجہ نہیں کیتی ایمان نال دس مصطفیٰ دے صحابہ پھر اپنے نبی دے پیچھے چلے ایمان نال دس وارا پھر کنے لیا سی ہاں نبی باغ دے یار پھر کسے تھان تے ہرے نہیں خدا دی قسم کر کے آنا پاک مدنی دے یار کسے تھان دے شکست نہیں کھادی بلکہ میرے مدنی فرمایا ہے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے آقا نے فرمایا جنگ ہوے گی پوچھا جاوے گا کوئی تواڈے وچوں بندہ ہے جنہیں نبی دی زیارت فرمائی ہوے جواب ملے گا ہاں میرے آقا نے فرمایا اس بندے دی وجہ نال جنہیں نبی نو ویکھیا ہونا ہے اس بندے دی برکت دے نال رب جنگ فتح فرما دےوے گا پھر اگے جنگا ہون گیاں پوچھا جاوے گا کوئی ایہو جا بندہ ہے جنہیں نبی دے ویکھن والے نو ویکھیا ہووے لوگ آکھن گے ہاں فلانا بندہ ہے جنہیں پاک نبی دے صحابی نو تکیا ہوئے پھر اس دی برکت نال آقا نے فرمایا جنگ فتح ہو جاوے گی پھر اگے جنگا ہون گیاں پھر پوچھا جاوے گا یارو جنگ دے اندر کوئی ایہو جا بندہ بھی ہے جنہیں نبی دے ویکھن والے نو دے ویکھن والے نو ویکھیا ہوئے کی مطلب تریجی تھا تے جنہیں ویکھیا ہوئے جواب ملے گا ہاں حضور نے فرمایا او دی برکت نال وی رب جنگ فتح فرما دے گا تے سونا نام نے ایتھے ایک پاس رکھ دے جاؤ پیراں تے نہ سٹو ذرا دا کنالا کو زبان اللہ ہن قبلہ سر کی وجہ ہے ایک صحابی ہوے تے جنگ فتح ہو جاوے صحابی نو ویکھن والا ہوے ایک تے جنگ تے صحابی نو ویکھن والے نو اگوں پھر ویکھن والا ہوے تے بخاری فرماوندی ہے پھر وی جنگ فتح ہو جانی ہے او خدا دے بندیا صحابی نبی دا انتہائی تابعدار ہوندا ہے تے حضور دی تابعداری دی تے اے برکت ہے کہ کلا صحابی آوے تے جناب جنگ جتا چھوڑے جتھے سارا ٹولا ہی نبی دے تابعداراں دا ہوے توجہ نہیں ہوگی تھی ایک وچ کھلوتا ہے تے حضور نے فرمایا فتح ہو جانی جے صحابہ نو ویکھن والے سن تابعین جنہاں نو آندے نے تے او وی نبی دے تابعدار سن تابعداری انہاں نے کمال درجے دی حضور سرکار دی کیتی ہوئی مجال ہے جے چھوٹے تو چھوٹا حکم مبارک حضور دا جان دین آیا تے اون دی وجہ نال وی جنگ فتح ہو جاندی تے جے اگا تابعی نو ویکھن والا جنوں تبا تابعی آکھدے نے وہ وچ کھڑا ہوئے تے جنگ پتہ ہو جاندی ہے معلوم ہویا مصطفیٰ دی تابیداری دی برکت ہے وے حضور دی اطاعت دیاں برکتائیں نے مومن ہمیشہ کافراں تے غالب رہن گے میرے مصطفیٰ سرکار دی تابیداری دی برکت دے نال ایک کافر سکندریہ بادشاہ سکندریہ ملک دے بادشاہ عیسائی کافر دی گل سنائیے ہن تینوں ایک پرانے فوجی روم دا بادشاہ روم دا بادشاہ او دی فوج دا بندہ ہرقل بادشاہ دا بندہ فوجی پرانا بڈھا کھنگر جنوں آکھدے نے او اپنے بادشاہ نوں ملدا ہے بادشاہ پچھدا ہے وجہ کی ہے تساں ہر دے کیوں جے مسلمان جت دے کیوں نے او سی سکندریہ بادشاہ دی ہن روم دے بادشاہ دا فوجی بادشاہ دے سامنے ہوندا ہے تے او اگوں پچھدا ہے او یار خیر تے تساں تھوڑے ہوندے جے کمزور جے اصلہ نہیں ہوندا نفری کاتے کی بلائیں مسلمان سامنے آندے نے تے تساں انہاں نال لڑ نہیں سکدے آخر یار ہن حیرت تے ہوندی ہے نا حیرت تے ہوندی ہے بھئی اینیاں لکھاں فوجاں ایک پاسے ہزاراں دی تعداد تے ایک پاسے لکھاں دی تعداد تے ہزاراں والے لکھاں تو جتن تے پھر عقل تے دنگ رہندی ہے نا او سوچ دے تے کافر ہے سن یار بڑدا ساڈے نال کی پیا ہے ہن او سوال پیا کردا ہے توجہ ہے ذرا کی آندا ہے پیا آندا یار وجہ کی ہے تساں ہر دے کیوں جے کیا او تواڈے وانگوں بندے نہیں کیا او تواڈے وانگوں بشر نہیں کالو بلا فوجی کہن لگے ہرقل بادشاہ روم دے نوں ہاں ہاں او وی ساڈے ورگے بشر نے انہیں آکھیا پھر کی وجہ ہے تساں زیادے کیوں آندے اسی زیادے انہیں ہر تھان دے اندر کئی کئی گنا ساڈی فوج ود ہوندی آندا پھر وجہ کی ہے شکست کیوں کھاندے جے دوجے لفظاں وچ لتر کیوں کھاندے جے فقال شیخ من علمائہم انہاں دا ایک کھنگر اٹھیا بڈلا اٹھیا فوجی پرانا جواب دیندا ہے آندا اس وجہ نال جتدے نہیں یقومون اللیل رات نو جاگ دینے رات نو فلم دیکھ دینے یہ بھی تو جاگنے ہی نا یہ بھی جاگنے ساری ساری رات بچارا سوندا نہیں یہ تیری میری شان ہے نا توجہ نے جے کی تھی پر او نبی دے یاراں دی شان سی یقومون اللیل اکھراتی جاگ دے لے ویسومون النہارا دن نو روزہ رکھ دے لے رات نو قیام کر دے لے دن نو سیام کر دے لے کیونکہ رات پوے تھے تو بے دردانو یارا نیند پیاری آوے رات پوے تو بے دردانو اتو نیند پیاری آوے او درد مندانو یارا یاد سجن دی اس تے آیا جگاوے رگاو کراگ سبان اللہ تو صدقے جاواں مدنی سرکار دے یار اکھے رات ہوندی اے قیام کردے نے وَيَسُومُونَ النَّهَارَ اے دن نو روزہ رکھ دینے پکھے رام دینے وہاں عجیب گالے ایسی فوج جنہاں دی تربیت نہیں ہوئی ہے رات نو سون دی بجائے جاگ دینے دن نو کھان دی بجائے بھکھے رام دینے پھر میدان جت کے آ جان دینے اے صدقے جاواں اپنی فوج تو اے ڈھڈ کھا کھا کے سویرے حرام کھا کھا کے ایڈے ڈھڈ کر لین رات نو ساری رات دیش ویک کے سون مڑ ہر تھان تے لتر کیوں نہ کھان او مدنی دے یارو تو صدقے رات نو جاگ دے نے دن نو بھکھے ران دے نے ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵਾਯੂ ਫੂਨਾ ਬਿਲ ਆਹਦੇ ਹੁਣ ਕਾਫਿਰ ਪਿਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੇ ਯੂ ਫੂਨਾ ਬਿਲ ਆਹਦੇ ਅਹਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ کسی نال وعدے خلاف ہی کر دے نہیں عہد پورا کر دے نے ایتھے تیرے ایمن نے توجہ فرما چلو عبادت دی گل کراں گا ذرا لوک نال سبحان اللہ اکھے یوفونا بالعہد عہد پورا کر دے نے و یامرونا بالمعروف تے نیکی دان دے نے و ینہونا عن المنکر تے برائی تو روک دے نے مزہ نہیں آیا ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ برائی تو روک دینے ویتنا سفونا بینا ہم اپسچ انصاف کر دینے اے وجہ بیان کیتی ہے کافر نے مسلمان دے جتن دی آندے ہوندے تے تھوڑے نے پر وجہ اے ہی جتھو جت دینی آندے پھر او تے جت دے دے تساں کنا وجہ نال ہر دے دے ہن اپنی وجہ ہرن دی بیان پیا کردا ہے پرانا فوجی روم دا عیسائی پیا بیان کردا ہے ہاں جی انگریزاں دا باپ پیا بیان کردا ہے آندے اس وجہ نال اساں شراب پینے ہیں و نزنی زنا بدکاریاں کرنے ہیں و نرک بول حرام اساں حرام کھانے ہیں ونن قضل احدا وعدے کرنے ہیں تے توڑ دینے ہیں پورے ایم این اے تے ایم پی اے ہیں توجہ نہیں جے کی تھی پورے ایم این اے اور ساؤں مجھا لے جے کسے نال وعدہ کیتا جے پورا کر دیئے تے سانو پیو سانا مڑ پیو وہ فعال خراب پینے آئے اور ایک وجہ سن دا جا کافر دے منہ وچوں بیان پئی ہوندی ائی خدا دی قسم کر کے انا معلوم ہویا نبی دی تابعداری دی عظمت نو تے کافر وی من گئے نے کسے دا حق کھو لینے آئے و نظلم و ظلم کرنے آئے و نامور و بسخت او نیکی دان دے ارسان برائی داخلے وانا نہا اما یرد اللہ او برائی تو روک دے نے ارسان اللہ سونے دے چنگے کما تو روک دے آئے زمین جو فساد پاؤنے آئے توجہ نے یہ کی تھی میں تے حیران ہو نا او سیڑے دا کافر جڑے او بھی عیسائی سی پر کیوں دے منہ وچوں سچیاں گلاں پیاں نکل دیاں نے امریکہ آندا ہے مولی دہشت گرد نے او آندا ہے نہ نہ کوئی نہ وا نفس دو فلر دے فساد تے اساں پہ پانے ہن بادشاہ نے اپنے فوجی دے منہ وچوں گلاں سنیاں آندا ہے صدق تانی سچ آکھیائی ساڈے مریچن دا سبب اوے انہاں دے اچے ہون دا سبب اوے خدا دے بندیاں معلوم ہویا میرے پاک نبی دی تابعداری دی برکت اوے مسلمان نبی دے پیچھے چل پوے اشیاء تو بغیر ہی جت جاندائی سونا مسلمان نو مینو قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اوے کافر ایٹم نال جتے کافر دنیا دے مزال اصل رکھے کافر سارے زمانے دیاں فوجاں کٹھیاں کرے اے طاقت کافر دی ای مومن دی طاقت صرف ایک لفظے چاہی کی جد مومن محمد دا سچا غلام بڑے دنیا دی کوئی طاقت نہیں تو سکول دے سبق پڑھے نہیں تینو کی پتا مسلمان کی ہوندے نے مسلمان کی ہوندے نے خدا دے بندے آؤ ایک مثال سنا مانگا روک نالاگ سبحان اللہ شیر نے تکیا شیر نے شیر نے تکیا اپنے بچے نو بھیجا نال رڑیا پھر دے شیر وے کیران ہویا کین لگا جھلیا خیر تے آئے بھیجا نال رڑ کے آج دب کھاندا پھر نے تینو پتا نہیں تیری برادری کیڑی ہے وہ آن دا جا اپنا وڈا مول بھی اپنا وڈا شیر تو آ کتھو گیا میں پران دفے ہو وہاں دا بے وکوفا ارسا بکھے تے مر سکنے ہیں پر دب نہیں چر سکتے ساڈا کی کام میں نہ بھیڈا نال کھیڈنا ارسا بھیڈا نال کھیڈن والے نہیں ارسا بھیڈا نال کھیڈن والے نہیں ارسا کرکٹ کھیڈ اپنا بھیڈا نال کھیڈ ساڈا کی کام میں کھیڈنا اینا بھیڈاں دے نال کرکٹ کھیڈ دا پھرنا حیا نو ہتھ مار ساڈی عزت نہ برباد کر پشان اپنے پیو دادیاں نو او اگوں او جڑا وچ رلیا پھردا سی بھیڈاں دے او سکولی سی آندا جا پڑھاو وڈا تو آ گیا ویں تینوں کنے آکھیا میں شیر آندا اڑا پھر تینوں سمجھاواں وڈا شیر لے گیا کھو دے کنارے تے آندا وچ چاتی مار شیر چاتی ماری شیر چاتی ماری اوندے بچے وی چاتی ماری آندا سنا پھر شکل رڑ دیئے کندا ہاں رڑ دیتے ہیں آندا بڑک مار شیر بڑک ماری اونے وی بڑک ماری بڑکا وی رل گئیاں آندا ہن پتا لگ گئی بھلیا پھرنا ہے ساڈا بھیڈا نال کھیڈن دا کم نہیں ساڈا انہاں نوں چیرن دا کم ہے او خدا دے بندیا آپا شیران دی اولاد سان پر بھیڑا نج پل جو کھڑے ہیں ان سانو پتہ ہی کوئی نہیں رہا شیر ہندے کینے تیرے سامنے شیران دیا گلہ پا کرنا شیر آئی جڑا محمد بن قاسم وانگو باب فرید وانگو مصطفیٰ دا تابدار ہوئے ذرا بولو صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں جناب جی ہونا سانو سبق پڑھا دیتے گئے ایٹم نہ ہوگا تو کیسے جیتیں گے بھئی کیسے رہیں گے کیسے بچیں گے کیسے دفاع کریں گے میں کیا بے وکوفا کسے خسرے نو آکھیا اسلحہ رکھو نے آکھے ساڈا دشمن کیڑا ہے آؤ اترے ہو ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਦੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਉਸ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਫਰੋਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ہماری طاقت تو مصطفیٰ کی غلامی ہے. پراک سبحان اللہ. ویخ لے کافر منی کھڑائی آپا کیوں نہ منیے. کافر ہو کے منی کھڑائی آند بادشاہ وا کی پوچھنا ہے. اے رات نو جاگ دے نی دن روزہ رکھ دے نے وعدہ پورا کر دے نے نیکی دا حکم کر دے نے برائی تو روک دے نے آپس وچ انصاف کر دے نے. اساں شراب پینے ہیں بدکاریاں کرنے ہیں حرام کھانے ہیں آہد توڑنے ہیں نغسے بو لوکاں دا مال کھو لینے ہیں. جدوں لنگیے فوجاں جدوں لنگن فوجاں او پیاکھ دے جدوں لنگ دے نے ریڑیاں چک لیندے نے مکان سٹی جاندے نے. اے چوئے فوج دا کم ہوندے چوئی فوج دا ایوئی کم ہوندے وہ ہمیشہ جدوں وی زور وکھاون گے نہتے تے ماڑی کمزور عوام تے وکھاون گے. جویں ساڈی عوام بھی بڑی تگڑی ہے انہاں وی جدوں زور وکھانا ہوئے مولوی تے وکھاوندے نے. جنوں گھر بڈھی کھلے ماریو مولوی واسطے شیر بنیا ہوندا ہے آندا مسیح تو مول بس جی میں گیا وا مولوی صاحب اج گل کیتی میں مڑ چک مسیح تو باہر سٹیا آ پیا جاندا ہی تے ساڈی قوم دا زور نہیں دا مولوی آہا تے پھر اتوں ساڈی حکومت فوج انہاں دا زور ساڈی عوام تے. ہاں جی باہروں چوہے ہاتھ جوڑی کھڑے ہون گے تے جدوں واری آئے گی قوم دی چل اگو ہاتھ جوڑن گے سر مہربانی کرو غریب آدمیاں ریڑی لائی چل چل چکو چکو چکو چکو ایندا شاہ جی شبد اللہ اللہ جو آچھا ہے کہ او کافر پیاکھدا ہے او کافر ایمان نال دسی اوئے کہ کافر پیاکھدا ہے شراب پینے ہیں بدکاریاں کرنے ہیں حرام کھانے ہیں آہد توڑنے ہیں لوکاں دا مال کھونے ہیں ظلم کرنے ہیں اللہ سونے دا نا فرمان لوکاں نو بنانے ہیں نیکیاں تو روکنے ہیں تے برائیاں دا حکم کرنے ہیں تا ساں کھلے کھانے ہیں او جت دے نے. معلوم ہویا کافر پہ آکھ دا ہے کہ نبی دی تابداری دی برکت اے وے کافر پہ آکھ دا ہے نبی دی تابداری دی برکت اے وے بہتے ہونے اساں جت دے نے تابدار جتنے کون نے تابدار جتنے نے او خدا دے بندے آؤ ہن آپا چھاتی ماریے اساں کنا وچوں بن گئے ہیں بولو دو ٹولے ہن بیان ہوئے نا ایک ٹولا پہلو بیان ہویا ہے اوندیاں صفتاں پہلو تے دوجا بعد والے آپا کیڑے بنے پئے ہیں تو پھر قبلہ جے آپا رل گیا نا کافران دی صفت تو پھر کافر بہتے نے ہمیشہ توجہ نہیں ہوگی تھی. میں ایک مثال دینا شیخ سعدی دیتی ہے ذرا داو کنال آگ سبحان اللہ. شیخ سعدی فرماؤں دینے ایک پہلوان سی بادشاہ دا او دے کول 360 داس ہن کنے اون دے کول ایک پٹھا پہلوان نیا نواں آیا تیار ہونا واسطے تیل شیل ملدے رہے پٹھا جیڑا ہے واہ واہ زوراں سی استاد نے اونوں 359 دا دس دتے ایک رکھ لیا شگرد زوراں چ نکل گیا اونے استاد نو چیلنج کر دتا آندا آجا استاد ہن بادشاہی پہلوان سی استاد جڑا سی شگرد کہن لگا میدان لگے بادشاہ اعلان کر دتا میلہ لگ گیا دنیا کٹھی ہو گئی ہن شگرد استاد دے ہتھ چ ہتھ پاوندا ہے جدوں ہتھ پایا سو تے 359 دا اس اپنے لائے تے ایک دا تے استاد رکھی کھڑا دینا اس ماریا تے کانڈ پرنے چک سٹیا او اٹھدا آیا شگرد آندا استاد آ پیڑی کیتی ای آ دا کتھے رکھیا سی یہ کیوں لکایا سی؟ اس آخیا پتر اج دے دہاڑ واسطے توجہ نہیں جی کی پتر مینو پتا سی کہ دہاڑ آنا شگرد کئی بار پھٹ کھڑوندے نے تے جے تو پھٹ جاوے تے میرے کول ایک دانت ایسا ہوئے نا جتھے پھر تینوں میں ڈیگ لواں. بزرگ فرماندے نے کافر کول دنیا دا ہر دار مومن ایک دار رکھیا ہوندا ہے جڑا کافر کول نہیں ہوندا. وہ کیڑا ہے؟ وہ مصطفیٰ دی غلامی دا دار. ہائے ہائے رزاق ناراغ سبحان اللہ. خدا دی قسم کر کے آنا او ایک دا نبی دی تابیداری دا اندائی کافر اپنے سارے پینتڑے کھیڈ لیں دے مومنو دا نبی دی غلامی آلا مار دے ہزاراں فرشتے مومن دی امداد آستے آگان دے دے. صدقے جاواں کلندر اقبال فرماؤں دے اقبال فرماؤں دے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. سبحان اللہ. ذرا ذوق نال آ سبحان اللہ. او خدا دیا بندیا ادھر ویخ اگلی ایک گل ایک اور بادشاہ دی سنا وا. توجہ ہے. یہ بادشاہ کون ہے؟ چین دا بادشاہ. چین دا کتوں دا؟ بولو بولو. چین دا بادشاہ ہے. او دے کول چین دے بادشاہ دے کول یزد دا جرد بادشاہ ملک فارس دا آخری بادشاہ سی. جدو نبی پاک دے یاراں نے اس فارس دے ملک دے بادشاہ دے چڑھائی کیتی ہے اسے ایلچی بھیجیا ہے قاصد بھیجیا ہے امداد منگن دی خاطر ملک چین والے پاسے. چین دے بادشاہ دے کول ایلچی آیا ہے آندا ہے او یارا میں فارس دے بادشاہ دی طرف آیا ہاں او دے تے ایک قوم آئی ہے مسلمان جنہاں نوں آخدے نے انہاں حملہ کیتا ہے تے ساڈی فوج انہاں دے مقابلے آ نہیں پی سکدی. مہربانی کر بادشاہ کہے امداد واسطے فوج بھیج دے. ملک چین دا بادشاہ جدوں ایلچی دی گل سندا ہے آندے ذرا دس جڑی فوج تواڈے نال لڑن آئی ہے انہاں دیاں صفتاں کی نے؟ کی پوچھدا ہے؟ اے نہیں پوچھیا انہاں دی تعداد کنی ہے. اے نہیں پوچھدا انہاں کول اسلحہ کڈا بھاری ہے. آخدا کی ہے؟ آندا یار گل اے وے فصف لی صفتہا اولائے القوم الذین انہاں لوگاں دی صفت تے بیان کر جڑے توانو اپنے شہراں وچوں کڈ دیندے نے. میں سمجھنا وا اے جناب او تھوڑے تے تساں بہتے اے وجہ نہیں. کی وجہ ہے آخر تو بیان کر. او ہن بیان کر رہے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. اور سوال کر دے ایک دس دے فقل تو سلنی اما احببتا ایلچیاں دے چین دے بادشاہ نو تو سوال کر میں جواب دیندا جاں دا. اون سوال کر دے آندا دس او جدوں عہد کردے نے پورا کردے نے کہ نہیں. یہ ہن بادشاہ چین دا ایلچی دے کول سوال پیا کردا ہے, اے دس جڑی فوج تواڈے نال لڑن آئی ہے او کی کردے نے جدوں وعدہ کرن پورا کردے نے کہ نہیں؟ کل تو نام میں آخیا ہاں. ایلچی آندا ہے ہاں او پورا کردے نے. او آندا ہے وما یقولون لکم قبل ان یقاتلوکم, آخے تواڈے نال لڑن تو پہلو او کی آن کے تانوں آخدے نے, تواڈے نال لڑن تو پہلو تانوں کی آخدے نے؟ وہ آخدا ہے ایلچی جواب دیندا ہے آخے تین گلاں وچوں ایک گل دی دعوت دیندے نے, تین گلاں وچوں ایک گل دی دعوت دیندے نے, یا آندے نے ساڈے دین چا جاؤ. نبی سرکار دے صحابہ جدوں جنگا لڑدے سن, مسلمان جنگا لڑدے سن, پہلے نمبر تے اے ہوئی پیغام ہوندا سی او کافرو کفر چھڈ دین چا جاؤ, جڑے حق ساڈے ہون گے اوہی حق تواڈے ہون گے. آکے پہلی دعوت دیندے نے آندے نے ساڈے دین چا جاؤ, دوسری دعوت دیندے نے پھر جزیہ دیو کچھ مال سلانہ دیو اسا تواڈی حفاظت کرانگے. کافرو کفر تریا جے پر مال سلانہ ادا کرنا پینے, بادشاہ اسلامی حکومت تواڈا تحفظ کرے گی لیکن تانوں اسلام دے قانون دے تحت رہنا پینا. تساں اسلام دے قانون تو باہر زندگی نہیں گزار سکدے. کیوں؟ اس واسطے بلیا میں مثال دینا ہوں, سپ دندا والا ہووے, دندا والا سپ ہووے, بڑے شیہ جوان نو ڈنگ مار کے سٹ دین دئی تے جے دند توڑ لوے جوگی پھر ایڈے بچے نو مداری ولہیٹ کھلوندے نہیں من من دا سپ. وجہ کی ہے؟ دند ٹوٹے پے نے. توجہ نہیں جکی تھی ذرا روک نال. سبحان اللہ, دند توڑ کے رکھے ہوئے نے تا کر کے بچے نال پیا کھیڈدا ہے, بچہ اُدے کول نہیں پیا ڈردا. خدا دے بندے کافر آزاد اسلام دے قانون تو روے تے پھر سمجھ اس سپ دے دند نے اینا مراد مسلمانہ نو ڈنگ مارے گا, ہر کسے نو ڈنگ مارے گا, ستاوے گا, ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا, جنہیں آج امریکہ کردہ پھر دائے پوترے کتے تیرے چھوانگو پیندہ پھر دائے. برطانیہ امریکہ اقوام متحدہ سارے کھردلے مسلمانہ انسانہ جنو غریب بیکھ دینے او دیتے عملہ شروع کر دینے لے. وجہ کیے وجہ صرف ایوین آن دے دند قائم نہیں, میرے پاک نبی دے شریعت آخ دیئے کافر جو روے دنیا دے پھر انو اسلام دے قانون دے تابع ہو کے رہنا پینا. میں کی مطلب او دے دند توڑ لو, انو آزاد نہ ہون دیو, انو طاقتور نہ ہون دیو, طاقت او دی توڑ کے رکھ لو. اون ایلچی آکھ دے دوسرا پیغام آکھے دین دے نے آن دے نے جزیہ دیو مال دیو پھر تسا رہ سکدے جے, تے نال تسا نو تابعداری اسلام دی کرنی پینی ہے, قانون شریعت دے چلنا پینا ہے. توجہ نہیں فرمائی؟ اچھا تو اس آکھیا مڑ تیسری گل کیڑی کر دے؟ اس آکھیا تیسرا انہاں دا پیغام ہوندا ہے جے دو گلاں نہیں قبول کر دے تے پھر تیار ہو جاؤ. توجہ نہیں جے کیتی؟ ترا بولو سبحان اللہ. اے پھر آندے نے ہن تیار ہو جاؤ لڑائی واسطے. ایلچی اے جواب دیتا ہے, اگوں پھر سوال کردا ہے چین دا بادشاہ, آندا اے دسو اے اپنے سربراہ دا آکھیا کڈا مندے نے, اپنے سربراہ دا اس آکھیا کی پوچھنا ہے؟ جیڑا انہاں دا راہبر ہوندا ہی نا اون دے پیچھے تے انج چلدے نہیں کہ انہاں دے نال دی اطاعت گزاری کسے وچ نہیں ہونی. اس آکھیا اچھا اے دس, فما یحلون وما یحرمون اے دسو کیڑی شے نو حلال سمجھدے نے تے کیڑی نو حرام سمجھدے نے. او کہن لگا جنو انہاں دے نبی انہاں لئی کیتا حلال اونو سمجھدے نے حلال تے جیڑی شے نو انہاں دے نبی کیتا حرام اونو سمجھدے نے حرام. اے آکھے انہاں دی صفت ہے. او ساکھے اچھا انجدے نے ایلچی جواب دیتا ہے تے بادشاہ اتو تاثر پیش کردا ہے. کتھوں دا بادشاہ؟ بولو بولو. کافر ہو کے جواب دیندا ہے. آندر سن لے اوئے ہاؤلاء القوم لا یہلکون ابدا. صدقے مدنیاں تیرے غلاماں تو مدنیاں تیری تابعداری تو صدقے. کافر چین دا بادشاہ اخ دے ایلچی نو آندا جا اپنے بادشاہ نو دس دے اے لوگ جنہ چیر اپنے نبی دے حلال کیتے نو حلال کرن گے حرام کیتے نو حرام کرنگے نا کدی بھی ہلاک ہونا نہیں ہوں. پھر کہن لگا مینو نا دے لباس دس. میں لباس دسیا اس وردی نا بیان کیتی کہ انہاں دی وردی کٹنی ہووے دی نا نا اس بیان کیتا لباس کی پاؤں دے لے سر تے پگا ہوندیاں نے سر تے پگا ہوندیاں نے کیونکہ رب نو پگ ایڈی پسند سی فوجیاں واسطے جیڑی فوج رب پہلے دے نبی پاک دے صحابہ دی امداد لئی جنگ بدر جتاری سی 5000 فرشتیاں دے سراں دے اُتے وی رب نے پگیں رکھ چھوڑیاں سن. اے قبلہ اے جناب جی ہن تے اساں تے رہنے ننگے سرا نا ماتی اے ہو جی وجی پئی کہ سردی تو سر کھڑکدا ہونا ہے پارا ایڈا پینا ہے کہ اتو برف پی پیندی ہوئے سر کھڑکدا ہوئے گا پر پیر دے وچ 2000 دا جوگر ہونا ہے سیر ننگا ہونا. یہ دسو بیلیو پیر قیمتی نے یا سیر قیمتی ہے؟ بولو تو صحیح ذرا. تے قیمتی ننگا ہے. صدقے جاوا اس قوم دی سمجھ دانی تو قیمتی سیر ننگا لگا پھر دے سردی وچ وی تے پیر جڑے نے او 2000 دے بوٹا وچ لکے پھر دے تو پھر کیوں نا رب سونا اینا دی ٹینڈ کٹاوے آپ پہ موڑ کٹی ہی چڑی ہے جو رب سونے نو دے پاگے دی پسند سی اور 5000 نوری فرشتے پگا بان کے آئے کھڑے لے توجہ نہیں ہوگی تھی سچ کہہ گیا اکبر الابادی اللہ سید اکبر حسین شاہ صاحب فرماندہ ہے اندھا مغربی دھول کا سر میں نہ پہنچتا تھا سر اس قدر بات بہت خوب تھی امام میں اندھا یارو پگا وچ نف رب سونے نے رحمت ضرور رکھی سی پگا جے سراں تے ہوندیاں سن انگریزاں دی کھے مٹی وی سر ساڈے نہیں سی آوندی جے اتریاں نے تے پھر کھے کافران دی وی سرج پائی کھڑے آئیں خدا دے بندیا اس لباس دسیا نبی پاک سرکار دے یاراں دا اور نال جناب انہیں دسیا سواریاں کی نے انہاں دیاں سواریاں بیان کیتیاں اونٹ بیان کیتے کافر کہن لگا چین دا بادشاہ انہیں واپس جواب لکھ دیتا کہن لگا میرے کول نی فوج ہوئی ایتھوں چین چو بھیجا تے مرو تک مرو یعنی افغانستان تک چین تو افغانستان تک ساری فوج ہی فوج کھڑا دیواں اگلی فوج افغانستان اپڑی ہوئے پچھلی چین وچوں نکل دی ہوئے میرے کول اینی فوج پئیوں پر میں اے تیرے واسطے نہیں بھیجن لگا آندا کیوں نہیں بھیجدا اس واسطے نہیں بھیجدا او میں ساری میں زمین دی فوج ایہو جہاں دے مقابلے وچ لے آواں کدی اے ہر نہیں سکدے کیونکہ اے نبیاں دے تابع دار نے تے نبیاں دے تابع دار کدی ہر دے نہیں بل بل بادشاہ لکھ دیتا خط اور ساکھیا جاؤ تو اس فوج نو رونا ہے ساری روئے زمین دی فوج ہوئے تے اے فوج ہرن والی نہیں کیڑی فوج جڑے مصطفیٰ دے سپاہی نے مصطفیٰ دے بولو بولو مصطفیٰ دے او خدا دے بندیاں اے باب فرید دا نام سنے آئی میرے باب فرید سرکار دا مرشد پاک خواجہ قطب بختیار کاکی آپ نو کاکی اس واسطے آخدے سن کاک ہندی وے چاندے نے ہندوستانی زبان چاندے نے کاک روٹی نو آپ دے دربار دے اتر صدقے جاواں ایک بارا مہمان آ گئے کوئی شے نہیں سی آستانے پاک دے اتے سرکار نے غیب تو روٹیاں کھوانیاں شروع فرما دتیاں اس واسطے آپ نو بختیار کاکی آکھیا جاندے آپ ملتان دے اندر اوسلے رہندے سن ملتان دا بادشاہ سی قباچا قباچا بادشاہ آخدے عرض کردے لجپالا دشمن حملہ کرن واسطے آ رہا وے میرے کول مقابلے دی طاقت نہیں مہربانی فرما میرے نبی دے تابے دار بختیار کاکی نے ایک تیر دتا ہے فرمایا جدو فوج دشمن دی ملتان دے قلعے دے نال آوے ایک تیر انہ والے سٹ پاسے سٹ کے سو جاوی ایک تیر سٹ کے سو جاوی صدقے جاواں حضور دے فرمان دے مطابق کباچے بادشاہ نے رات نو تیر دشمن دے پاسے سٹے آپ سو گیا وے ایک تیر نے سارے فوجی زخمی کر مارے روک نہ لاغ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا ایک تیر نے ہر فوجی زخمی کی پہ فوج نس پئیے انہاں کیا بیڑا گرک پتہ نہیں انی فوج مقابلے وچ آ گئی ہے کنے تیر نہ کول نے تے کنا اسلحہ وے جڑا ہر بندہ ساڈا زخمی ہو گیا وے او خدا دے بندیاں نبی دی تابعداری دی برکت آئی بختیار کاکی حضور دی غلامی کیتی اے اک تیر دے نال دشمن شکست کھا گیا وے توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال آگ سبحان اللہ پر صدقے جاواں ساری گل حضور دی غلامی دی اے حضور سرکار دے عشق دی اے ایمان سلامتی او یارا ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی او شرما من عشقو منگنی مانے او شرما من عشقو اتے دل نو غیرت ہوئی منزل تے او یارا عشق پوچھاوے ایمان نو خبرے نہ کوئی او میرا عشق سلامتی اور رکھی باہو میں ایمان نو دیا بھروئی بندیا اے عشق نبی سرکار دا حضور دی تابیداری دندائی جے حضور سرکار دا تابیدار نہیں نبی دا فرما بردار نہیں عشق دے دعوے کرے تے سمجھی جھوٹا ہے جے میں آج دے نات خان کر دے نے محفل نائے نات خان صد کے جاوان جڑے محفل نات ہوئے عمرے دا ٹکٹ ہوئے تو بھج بھج کے جانا ہے کیوں مولی جی اکھے عمرے دا ٹکٹ پیا ونڈیندا ہے میں کیا حج دا وی دین تے نہ جاویں اب کیوں میں کیا ایمان ہی دے کے واپس آویں گا اے بے ایمان نات پئی پڑیندی اے اکھے محفل نعت وچ اون والیاں تے محفل نعت وچ اون اوے والیاں تے او رب سائیں نے کرم کمائے ہوئے نے ساڈا تے کمال نے رب دی سو سائیں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے ہاں جی آپ ہی انہاں دا بوٹھا ویکھیا کر گونگلاں کو چلی کھڑے ہونا تے آکھے گا کی ساڈا تے کمال نے رب دی سو سائیں آپ ہی رنگ میں کہ وا نام مراد گونگلو ہے نبی پاک رنگ داڑی منن دا چڑھاؤ دے نا مراد نبی پاک داڑی منن دا رنگ نہیں چڑھاؤ دے نبی تے جنے تے رنگ چڑھاؤ دے او مہرے لی بناؤں گا توجہ نہیں فرمایا سبحان اللہ ہے اے جناب جی اتو آکھن گے کی آج ہماری محفل میں سرکار کا ہونا لازم ہے رحمت کا بھرم رکھنے کے لیے گناہگار کا ہونا لازم ہے میں کیا میں اٹھا دے پیچھو لتر چوک کھتی اچمارا ایک وہ پوچھے کی کیوں ماری آئی میں کیا جی گناہگار کا ہونا لازم ہے آپ پہی تے پیان دے سو تو آپ پہی تے ہون کہہ رہے سو بھی رحمت کا بھرم رکھنے کے لیے گناہگار کا ہونا وہ نام مرادو بھئی مانو گناہگار دا ہونا سدو لازم ہو گیا کی مطلب آکے جنہ چر لوگ کان دیا کندہ نا ٹپو نا چر رحمت دا بھرم نہیں داندہ یہ ناتا نے نہ عمل نبی دی شریعت پہ نہ نبی پاک سرکار دی شریعت دے مطابق کلام نہ فکر سوچ مسلمان آلی ساری شاہ الٹ کافرہ والی تے محض پیسے دی خاطر کیونکہ جڑے پاسے ساڈی قوم رپیہ ویکھے اودے ہی ٹر پیندے نے بھاویں دین والا پاسا ہوئے تے بھاویں بے دینی والا جدے پیسہ ویکھن اودے ہی چھالا مارنیاں شروع کر دیندے نے او خدا دے بندے آکھے جناب یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے میں بڑا سن سن کے نہ ایہو جیاں ناتا تے ہڑے حیرت گم ہوندی ہے یا اللہ سانو تے کدی خوشبو نہیں آئی اے ہوا سانو تے کدی نہیں دسیا بھئی حضور آئے بیٹھے نے انہاں دا نک پتا نہیں کوئی کتھوں بنیا ہے ایس ویلے تانوں کسے نو اے ہوا دس رہی ہے نبی پاک دے آون دا ماں سچ بولیا جھوٹ نہ بولیا میں قرآن پھر تے رکھا دینا جی او جے میں اپنے خواجہ غلام دستگیر صاحب رحمت اللہ علیہ منڈی شریف والے انہاں کول ایک شخص آیا غالباً سپا والا سی اج میں سنا رہا تھنے اپنا صاحبزادہ صاحب تے دستے بھائی او آیا تو کہن لگا جی مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے حضور نے فرمایا تساں سپاہ تساں پیسے اکٹھے کرو تساں پیسے نہیں دیندے قیامت نو جواب نہیں جے دینا. وہ اللہ دے درویش بندے سن, خدا آخیا اٹھو پتر تے ستر قرآن لیا, ستا قرآن لے دے سر تے رکھے نو حضور دی زیارت ہوئی. اٹھ کھلوتا آندا نہیں جی نہیں نہیں میں جھوٹ بولیا, وہ نہیں جی نہیں نہیں نہیں میں جھوٹ بولیا میرے کو غلطی ہو گئی ہے. زیارتاں تے بہتیاں اج کل ہوندیاں نا. ہاں جی ایک لاہور دے اندر بھی ہے پروفیسر, وہ آندا مینو زیارت ہوئی رسول اللہ مینو فرمایا ہے تو الیکشن لڑ نہیں ہرے گا. میں نے حضور فرمایا الیکشن لڑ جیت جائے گا. ہوئے ہوئے ہوئے تے جڑے اونوں لتر پئے نے دعائی خدا دی, جویں آندے نے کسے بڈھی وی اونوں ووٹ نہیں پایا, او بڈھی وی ووٹ نہیں پایا. ہیں خدا دے بندے آ جھوٹ بولدے آ سوچنا چاہیدا میں کیندے تے بولن دیاں. او نبی پاک دے جھوٹ ایڈا وڈا جھوٹ تے بولیندا, یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. تے نات خان وی داڑھی منے تے محفل وی داڑھی منیاں دی, ہیں مچھا بھی منیا دی. ہوں تو جناب میں ویکو نا مجھ گا وہ بھی پوشل پوشل اپنی دم جیڑی ہے نا وہ پائی کھڑی ہوتی ہے اپنا ستر لکاؤن دی خاطر. ہوں محفل ہی یہو جہاں دی ہوتی ہے جنہاں دی دم ہی نہیں ہوتی, انہاں پینٹ شرٹ پائی ہوتی. توجہ نہیں کی مجھ دم لکا دم نال اپنا ستر لکائی کھڑی ہے, وہ کھوتی بھی لکائی کھڑی ہے پر یہ بخت والے کٹی پھر یہ نہ اپنی دم بھی کٹ کے پڑا یہ ہو جاندی محفل دم کٹیا دی اکھیندا کی پیا. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. تے ساڈی قوم پھر روپیے دین دی تے بعد کیا ہو جائے, جتھے انہاں نوں عاشق کہہ دتا جاوے پھر پھول دے نہیں سماؤ دے. اٹھ دے گئے تے مسیح تے کمرے تو باہر مسیح تو باہر ہوندے گئے. اوے اے حضور دے عاشق لوگ ہے درویش. جویں اگلے دن میں گیا ایک جگہ تے پیر اتریا پجارو تو 40 لاکھ روپے دی پجارو پیر دی, تے مرید اگو بچارا کھڑا سائیکل تے پیر اتریا 40 لاکھ دے پجارو تو آندا کی ہے ہم درویش لوگ ہیں. تیرا خانہ خراب ہوئے مرید لڑن ڈرلن ڈیا سائیکل دے اتنے تو 40 لاکھ دی پجارو تے حالے درویش تو ہی ہے. میں کہ مونج کٹیچی حالے درویشی تیرے چ بڑی پئی, درویش تے تیرا مرید ہے. درویش آندے نے بھکھے نو تو 40 لاکھ دی گڈی تو اتریا کھڑا حالے وی درویش ہے. اے قوم پھر ساڈی عاشق بن بیٹھی. یہ آ سن ہن خدا دی قسم کر کے آنا مستفا دی تابے داری کی گل ہو رہی ہے, ذرا روک نہ راک سبحان اللہ. میرے آقا تشریف فرما نے خسرو پرویز بادشاہ دے دو ایلچی آئے, مچھاں انہاں ودائیاں داڑی انہاں کٹائی. حضور سرکار دے کول آئے حضور دی محفل چ نبی پاک نے رخ مبارک پھیر لیا. آپ ویکھ دے نہیں انہاں دے چہرے والے فرماندے نے تانو کہ آخیا یہ کام داڑی مناون تے مچھاں وداون دا. وہ آندے نے سانو ساڈے بادشاہ رب آخیا ہے, کیونکہ وہ بادشاہ نو رب سمجھدے سن. سانو ساڈے رب آخیا ہے. میرے آقا نے فرمایا پر میرے رب تے مینوں یہ فرمایا ہے میں داڑی وداواں تے مچھاں کٹاواں. ہن گل سمجھی, وہ کافر نے کفر دی حالت چ نے مچھاں ودا تے داڑی کٹائی پھر دے نے. تے رسول اللہ اونا وال چہرہ مبارک نہیں فرما رہے, رخ مبارک پھیر رہا ہے. حضور دی محفل دے وچ داڑی منے آ کھلوتے نے, تے نبی اپنی محفل چہرہ پھیر لیا ہے. اور جتھے نات کھائی ہوے خسرا کراؤن والے ہون داڑی منے تو پھر تو آتے اتھے نبی آئے بیٹھے نے. ایسی محفل میں حضور نہیں آتے, اپنی محفل دے رخ پھیر لیا ہے تو دوسرے دی محفل کتوں آؤ گے. مدینے دا تاجدار اس محفل چاہوں گئی جیڑی محفل کوئی بابے فرید ورگی سجی ہوگی. ناتاں جیڑیاں نے گانے دی سور دی. ایتھے میں احمد رضا صاحب نو کہہ گیا سا نات پڑھو, انہاں وی ایک گانے دی سر لائی میں اتھے مسیطے سن لیا. بہارو پھول ترساؤ. سن میں تانو شری حکم دسا, توجہ ہے ادھر ویخ میرے آل. شریعت دا مسئلہ بیان کرن لگا, میز پئی ہوگی, کرسیاں پئیاں ہون, بندے بیٹھے ہون, وچ پانی پیون واسطے گلاسیاں اونج دیاں ہون جیویں شرابیاں دے گلاس ہوندے نے, توجہ نہیں ہوگی تھی, جیویں شرابیاں دے گلاس ہوندے نے, اگر اسے شکل دیاں گلاسیاں نے وچ پانی پایا ہے, پانی پیون ویلے اونا بندیاں نے ایک دوسرے نال گلاس اونج ٹکرایا ہے, جیویں شرابی شراب پیندیاں ایک دوسرے نال گلاس ٹکرا کے تے پھر ایس انداز نال پیندے نے, نبی دی شریعت دا فیصلہ ہے پانی پی رہے سن جیڑا او حرام ہو جانا ہے. توجہ نہیں ہوگی تھی, پانی حلال ہے کہ حرام ہے, پر شرابیاں دی شکل بنا کے پانی پیتا جا رہا ہے تے او حرام ہو گیا ہے, تے کنجراں دی شکل دی سر لا کے نعت پڑی جاوے تے جائز رہن. ایک ہی ہویا بھئی ادھروں نات سنو تے ادھروں انڈیا دا گانا پہلو یاد آبے بھی فلانی کنجری گایا سی, قسم خدا دی کر کے آنا ہن میں گل سمیٹ کے لیا ماں گل سمجھی, میں کافران دے حوالے دے دے کے تن دسیا ہے, میں اپنے نبی دے صحابہ تے یاران دیاں گلاں نہیں سنا سکدا سا, لیکن کافران دی زبانی تینو سنایا ہے کہ انہا آکھیا ہے اوے مسلمان جے جت دے نے تو او دا خلاصہ ہے وے انہا دے نبی دی تابیداری دی برکت ہے وے کہ جدو حضور دی تابیداری کرنگے اے ہمیشہ ہی فاتح رہنگے, انہا کدی ذلیل ہونا کدی ہلاک ہونا. کافرانو جدو اے سمجھ آئیے انہا زور رکھ دیتا ہے, صلاح الدین ایوبی دی جنگ ہو رہی, انگریزا خط لکھیا صلاح الدین کہن لگے اور صلاح الدین تو ساڈے تو جت گیا ہوئے ساڈے تو جت گیا ہوئے پر اساں ایک کم تیرے وچ تیری قوم دے اندر کرن لگے ہیں, کیڑا کم کرن لگے ہیں, تیری قوم نو اساں عیاش تے کمینا بناونا ہے, تو تے فتح پا گیا ہوئے پر پھر تیرے بعد صلاح الدین نہیں جمن گے, تیرے بعد تیرے نال دا کوئی پتر نہ دیا ماما نہیں جمن لگیاں, اساں ہو جا کم کرن لگے ہیں. او کی کم سی کی کم سی, اس انہاں نامراداں نے مسلماناں نو برائیاں تے لاون واسطے دین حضور تے تو دور ہٹاون دی خاطر بے دین بناون دی خاطر انہاں نے ایک تعلیمی منصوبہ عام کر دتا, انہوں لکھیا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نو اکھے ارسا ان مسلمانہ میں چیسی تعلیم عام کرانگے, انہوں شراب تے زنا بدکاریاں تے لاوانگے جس دی وجہ نال اے نبی دے دین تو دور ہونگے, پھر نہ ذلیل تے خوار ہونے تیرے ورگا کوئی بھی ماں پتر نہیں جمن لگی جڑا ساڈے تے فتح حاصل کر لوے. خدا دے بندیا تو کافروں نے ساڈی نسل نو اس پاسے لا چھوڑیا ہی, نبی سرکار دی تابیداری تو ہٹا لیا ہی. خدا دی قسم کر کے آنا جویں جویں سکول پڑھتے جاندے نہیں اویں اویں بے دین بندے جاندے نہیں, نبی سرکار دے دین دے دشمن قاتل بندے جاندے نہیں. مینو اج کل عام ایک سوال اٹھائی پھر دے ہوندے نے اے سد تک سے کافر دے دیوانے بن جاندے نے, انگریز دے خلاف بولانی نہیں دیندے بولانی نہیں دیندے, جے بول بولن لگو کئی آخدے نے اچھے کافر نو کافر نہیں آکھنا چاہیے مولوی جی تو تے سختی بڑا ایں کیوں کافراں نو کافراں میں کافر نو کافر ہی نہیں آکھنا چاہیے میں کہ بےمانو جڑے کافراں نو کافر نہیں آکھن دیندے انہاں کافراں نال لڑن کی دینا ہے توجہ نہ کر انہاں لانتیاں کی کافراں نال لڑن دینا ہے کی اونا دشمن بناونا ہے کافران نو جڑے آندے نے کافر نو کافر ہی اچھا میں کہ قبلہ مول کافر نو کافر تے نہ کیے اے دس مسلمان آکھیے توجہ نہیں کیتی میں کہ سرکار کیوں نہ آکھیے کافر اکھ جی کسے ویلے مسلمان ہو سکدا میں کہ قبلہ پھر تے مسلمان نو مسلمان نہیں آکھ سکدے آندے کیوں میں کہ کسے ویلے کافر ہو سکدا یہ کافر مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان بھی تے کافر ہو سکتا ہے کہ نہیں پھر کی آتی ہے باندر آتی ہے نہ کافر آ سکنے نہ مسلمان توڑا آتی ہے کی آتی ہے جیڑے ایڈے بدبخت بن گئے کافر نو کافر نہ آکھن دین اچھا ایڈے بیوقوف نے اتو آنکھ بھی رہے ہوں دنے آندے بھی آئین آکھے کافر نو کافر بولو بولو بولو کافر نو نا مرادا میں کہ آپ کافر آکھنڈے ہیں آن دیکھیں کافر نو کافر نا آکھو تو پہلو میں کہ کافر تیان نہیں پیا توجہ نہیں کی تھی نا مرادا میں کہ بے وکوف دیئے میں مات وکی ہوتی ایمان نال تو دوسرا پتا کیا میں نے لا جی ادھروں انگریجان دے خلاف بول دائے چشتی نالے اونا دے فون استعمال کر دائی نالے گڈیاں استعمال کر دائی نالے فیکس استعمال کر دائی انو آنکھ مڑ تھلے اترے ہر شاید صدقے جاواں انہیں نا دا مکالا کر دیا میں ایک جواب دیتا دیما بولو بولو بولو میں کیوں ایدر سوئے انگریز اللہ تعالیٰ دے خلاف بول دینے کیوں بھئی نہیں بول دینے نہیں بول دینے ترائے خدا کیوں بنائی کھڑے نے بھئی انگریز تین خدا نہیں مندے کنے خدا مندے نے بولو بولو تین خدا مندے نے وہ معلوم ہویا رب دے خلاف بول دینے جنہا رب دے دین دے خلاف بولے رب دے خلاف نہیں بولدا وہ دین رب دے خلاف بولن رب دے دشمن اللہ دے خلاف بولن او دے دین دے خلاف او دے رسول اللہ دے خلاف بول دے نے کہ نہیں ایمان نال دسو اے تے رب دیاں چیزاں وی استعمال کر دے نے کہ نہیں رب دیاں چیزاں وی استعمال کر دے نے کہ نہیں تے مڑ پھٹے منہ ساڈا کافر اللہ دیاں چیزاں استعمال کر کے رب دے خلاف بول دیا شرم نہیں کردا شرم ساڈی قوم نو آئی چاہیے کافر رب دے خلاف بھونکے رب دے قرآن دے خلاف بھونکے رب دے دین دے خلاف لڑے خالی بول دے نہیں لڑ دے بھی ہیں اے عراق دے قیدی ہوئے پہنے عراق دے خبریں اخبار چاہیا خبریں وچ عراق دے قیدیاں نو اقوام متحدہ دے سور آکھ دے نے اسلام نو گالا کڈو قیدی عبادت کر دے جے جو آکھن اللہ دی پھر گالا کڈن لگ پیندے نے رب نو میں کہو بھئی مانو او خدا دے خلاف بولن رسول اللہ دے خلاف بھی بولن دین دے خلاف بھی بولن تے رب دیاں چیزاں وی کر دے نے کہ نہیں کہ لویا انہاں دا اے کہ رب دا اے بولو اے اے سبزیاں اے کھان دیاں چیزاں کنیاں نے چلو چھڈو ہاتھ کنے نے رب ہی دتے نے انہاں نو بولو بولو اے کنے بنائے نے اوے انگریزاں دے ہاتھ کنے بنائے نے انگریزاں دے ہاتھ رب بنائے اکھاں رب بنائیاں دند رب بنائے سر رب بنایا لتاں رب بنائیاں انہاں نوں آکھ تساں رب دی کوئی شے استعمال نہ کرو نالے اللہ دے خلاف بول دے جے نالے اوندیاں چیزاں استعمال کر دے جے انگریزو اج تو بعد رب دی دتی اکھ نہیں استعمال کر دی کوئی اپنا ہور خدا لبو جڑا تانوں اے کچھ دےوے میں کہ مردودو کافر ہو کے رب دا حقیقی دشمن ہو کے رب دے خلاف بھی بولدا ہے رب دی ہر شے کھادی پیتی استعمال کری جاندا ہے تے بےمانا سانو رب فرماؤندا ہے قرآن دے اندر کافر دے خلاف بولو کوئی آندا ہے رب کے نہیں آندا اساں کی آنے فون استعمال کرنا ہے پیا پکھا پیا استعمال کرنا ہے نالے انہاں دے خلاف بولنا ہے معلوم ہویا اساں تے مڑ انگریزاں نالوں بھی بے غیرت ہوئے کہ اس کنجر نو اپنی ایڈی غیرت ہے کہ رب دے خلاف بول دیا شرم نہیں کردا ہر شے اودی کُنی کھاتی آندا ہے اے قوم ساڈی آکھے انگریزاں دے خلاف ادھروں بولنا ہے نالے انہاں دی کتی استعمال کرنا ہے میں کیا بدبختا تو سمجھ انگریز دی میں ہر شے مولا کائنات دی سمجھنا اوے آ سکولی لانتی کافر بن گئے نہیں مالک دھرتی دا کون ہے بولو بولو بولو ساری خدائی کے دیئے تو تسا اے کیوں آندے جی انگریز دی استعمال نہ کر رب دا پتہ بھی چو کٹی کھایا آلے مسلمان میں مراتی آکھے میں کھوئے اللہ اکبر آکھ دیو کہندے ہاں یہ دا کی معنی ہوندا ہے بولو بولو بولو اللہ سب سے تو سپر پاور کینو آندے جے ہون تے بانگا پڑھ پڑھ کے ایویں کھورو پتی کھڑا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تے مولویا چپ اور سپر پاور امریکہ ہے برطانیہ ہے تے پھر او بانگ پڑھ دیا ہن انج پڑھیا کر امریکہ سپر پاور خدا دی مڑ بانگ کیوں دینی یہ مسلمان رہ گیا قسم خدا دی کر کے آنا سکولی کافرانا بدتر رہے جس کا سکول سے اتفاق ہے ایک کافر نو سپر پاور سمجھ دے سن لے ساری کائنات دے کافر چوہے وانگو نی طاقت کوئی ای جنو رب العالمین آکھ دے نے اور اس تو بعد جے طاقت اے تے محمد عربی لجپال دی ائی پر سنو منافق کی نگاہ میں کافر سپر پاور ہے مومن کی نگاہ میں خالق کے کائنات کی بڑی طاقت ہے سن خالق تے خالق کے اے جدے تے خالق نگاہ کرم چا فرماوے قسم خدا دی داتا حجویری ورگا مصطفیٰ دا غلام ساری دنیا دے کافرہ تو بعد طاقت رکھ داندہ ہے تا قلندر اقبال فرماؤندا ہے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کافری کار کشا کار سار رضا اکنالاک سبحان اللہ ہاں او خدا دی قسم کر کے آنا ہاں مومن جدو کافرائے گل سمجھئے نا کہ بھئی بیلیو مسلمان نبی دی تابیداری نال طاقت رہے اور میرے آلے ویخ پشام بڑے میں ویخ دے جے پورا ویخ اے چار قسطاں ہو گئی ہیں پنجویں انشاءاللہ میں ایس جمعے لاؤنی ہے اس دے اندر انگریزاں دے حوالے ایتھے دے پچھلیاں دے حوالے دتے نا ہن نویں انگریزاں دے حوالے نال میں ثابت کیتا ہے انہاں نامراداں بیان دتے نے انہاں آکھیا اوئے مسلمان جڑا جے نا اے ہے جے جن جن اینوں اساں تاڑیا بوتل وچ کدے وچ اے کسے ویلے وی نہ نکل سکدا ہے اینوں جدوں وی اپنے دین دا پتہ لگ گیا نا اے انگریزاں لکھیا جدوں وی اینوں اپنے دین دا لگ گیا پتہ تے دین تے پیا چل تے پھر اینے اپنے ملک تے ایک پاسے اینے ساڈے انگریزاں والے ملک وی سنبھال لینے نے پر کدوں جدوں اینا نوں اپنے دین دا پتہ لگ جاوے قسم خدا دی کر کے آنا اونا زور رکھ دیتا سانو بے دین تے بدکار بناؤن تے ساڈی طاقت سی محمد عربی دے تابیدار بنانے توجہ نہیں جا کیتی تے اے سارے پھر بدکار تے بیمان بناؤن آستے اوہن پیسہ لائی آن دینے پیسہ لائی آن دینے سکول کالج ایک کوئی نا مراد جڑی کھوڑے نا سکول کالج ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮੀ ਕੁੱਕੜ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਰਮੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਾਰਮੀ ਪੀਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਾਰਮੀ عوام جاوے تے فارمی ککڑ میں ویکھیا ککڑ دو قسم دے ہوندے نہیں ایک دیسی ہوندے نے ایک دیسی ککڑ ادھی رات نو بانگ پڑدا ہے بولو بولو بولو ایمان نال دسو کی پڑدا فارمی کدی فارمی دی بانگ سنی جے وجہ کی ہے او بھی ککڑ تے ہے او ادھی رات نو اٹھیا کھڑا ہوندا ہے بغیر کڑی تو تے ترکی والا بیلی دن 10 بجے وی نہیں جاگدا اے ہمیشہ ستا ہی ہے اے ستا ہی ہے نبی پاک دی حدیث مسلم دی بول دی ہے آقا نے فرمایا مرغا اللہ دے فرشتے نو ویکھ کے بول دا تا حکم ہے جدو مرغا بولے اس لئے اللہ دی بارگاہ وچ حضور نے فرمایا بخشش منگو اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگو کیونکہ قبولیت دا ویلا ہے رب دے فرشتے اتر رہے ہوندے رحمت دے اس واسطے اس لئے کی منگو بخشش منگو ہن اونوں فرشتے دسدے نے تے فارمی نہیں کون دسدا اینوں کی دسدا ہے اینوں شیطان دسدا ہے ਇਬਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਕੁਕੜੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਹੈ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੂਛਲ ਤੇ ਵਜ਼ਾ ਕਤਾ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਖਤਾ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਬਖਤਾ ਵਾਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਦੀ ਨਰਮ ਆਦੀ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਤੀਸਰੀ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਕੜਾ ਖਲੋਵੇ کٹ کٹ کے تیسرے محلے چھڈ آوندا ہے تے جڑا ہے ترقی یافتہ بیلی ائی ہے دی مادی نال جڑا وی آنکھ کھلوے آندا ہے تمہارا بھی حق ہے جتھے کو لگے لگا ہی رہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے چوتھا میں ویکھیا ہے دیسی مرغا جڑا ہی اودے ال بلا آوے بلا اونوں پوے اگوں ویردا ہے لڑدا ہے کھورو پٹدا ہے چنجا ماردا ہے جنے جوگا ہووے پر جڑا آ بختاں والا ترقی والا ہی اے دے وال بلا آوے آندا ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے یہ سکول ہوں میں ویکیا ہے میں ویکیا تجر سوچیا وجہ کی ہے دیسی تے فارمی دا اے فرق کنا کیوں بنیا کھڑا ہے پھر پتا لگا وے فارمی انگریز دی مرضی دے مطابق پلے آئی دیسی خدا دی مرضی دے مطابق پلے آئی اینا فرق پائی کھڑائی زمین اسمان دا او نا مراد نا بانگا پڑ گئی نا مادی دی غیرت کر گئی نا مادی وچ پشانیا جان گئی نا او کدی جناب جی او جڑا ترقی والا بیلی جنو آخ دے نے ذرا بول سبحان اللہ یہ چارے کام او دے نرالے نے نا کدی اس بانگ پڑنی اے نا کدی مادی دی غیرت کرنی ہے نہ کدی پچھانیا جاوے گا مادی نال کھلوتیاں پتہ ہی نہیں لگنا ہے نر کیڑا ہے تے مادی کیڑی نہ کدی اس دے اندر چوتھی صفت کیڑی سی گلے نال بولو بولو بولو اوئے کافر دی مرضی دے مطابق جانور پڑے جانور تے او دلہ تے بے غیرت مر جاوے او سچ نہ بانگ پڑن دا شعور آوے او دیاں صفتاں ہی بدل جان کافر دی مرضی شامل ہووے کافر دی تربیت شامل ہووے مرغے دے وچ او اپنیاں صفتاں بدل لوے تو جتھے کافر دی تعلیم تربیت انسان تے آوے وہ ایک کتھوں غیرت مند انسان بن روے تیرے نام مراد فارمی مرگئی سکول آلا فارمی ککڑ پاوے پیر ہو بھی پاوے عوام ہو بھی پاوے حاکم ہو بھی پاوے ملہ ہو بھی خدا دی قسم کر کے آنا نہ کدی دین حق دی بانگ پڑے گا مریا روے گا ہمیشہ فارمی ککڑ آنگو نہ کدیے نہ نام مراد آویت مادی دی غیرت آنیے ایک دی اپنے ہتھی مادی سکون چھڑ کے تے ڈراما کرائی رکھنگے تھی کسے دی ہوئے گی تے پیار کسے نال پا کے فرینڈ بوئے پہ ہوں دیت گرل فرینڈ پہ ہوں دیئے میں پنجاب یونیورسٹی گیا ویکھیا پنجاب یونیورسٹی جنہوں میں سب سے بڑا چکلا کہتا ہوں سب سے بڑا چکلا پاکستان کا جس نے دیکھنا ہو وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہے جس میں بیٹی کسی کی ہے بیٹا کسی کا ہے ادھروں لتاں کڑی دیاں ادھروں لتاں منڈے دیاں لتاں وچ لتاں پا کے بیٹھے نے ابا آندا ہے آندا تیے تی تے خیر آندا ہی نہیں توجہ نہیں جو کیتی تی تے آکھدا ہی نہیں تے نہ تی ہوندی ہے بختا ہاں جی او ترقی یافتہ نسل ہوندی ہے او آندا ہے کی آندے نے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر وانے ڈیڈی وانے ڈاکٹر کب فارغ ہوگی وانے ڈیڈی ٹھہریے ابھی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوں میں کہ پھٹے موئے ہو جائے ڈیڈی اے خردلہ ڈیڈی ہے نا ڈیڈی بے غیرت ہوتا ہے ابا غیرت مند ہوتا ہے اب بے تے ڈیڈی ہے بڑا فرق ہے ڈیڈی ہوتا ہے بے غیرت جی میں نے ایک کاندھا جی فلانا پیر صاحب پروفیسر ہے میں کیا سکھ بھی پروفیسر ہے سکھ بھی پروفیسر ہے یہودی بھی پروفیسر ہے چوڑا بھی پروفیسر ہے تے تیرا پیر بھی پیٹے مو چنگا لقب دیتا جو توجہ نہیں جے کیتی رلدا کافراں نال پیا میں کہ نا مراد ڈیڈی نہ بن ابا ڈیڈی اما لیڈی نسل ٹیڈی کپڑے پاؤن ریڈی بندہ دا پتر ایک نہ ریا ماریا ہے ساڈا دیسی لگدا اے ویکھے اے حق سن کے تے بانگ بچی کیتی سکڑے تیرا ذوق لالا کو سبحان اللہ او قبلہ میں ویکھے او چوگ پائیے چوگ سینس سینس نال بڑھا کے چوگ پائیے انگریز نے ککڑ نو کینو تے ککڑ بغیرت بنیا کھڑا ہے باقی بندہ غیرت مند رہا سی توجہ نہیں کیتی او ککڑ جیسے ککڑ بجات بڑ گیا ساڈا دیسی بندہ کھڑا ہوئے مادیاں اچ دوروں پچھانیا جاندا ہے تے آ سکول والی جنس کھڑی ہوئی کڑیاں اچ کڑیاں ہوندیاں نے گت کٹیاں توجہ نہیں کیتی ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਤ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿ ਵਿਖਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਧਰਾ ਚ ਕਿਬਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰ ਚ ਇੱਕ تصویر آئی سی نوائے وقت اخبار ملتان دا 1395 دا اسے چے مسلمان عورتان دے پانچ روپ دیتے نے مسلمان رننا دے ادھیں دے پائے جے پہلا روپ ٹوپی والا برخا اے دیتا ہے 1950 جڑے ٹوپی والا برخا سی اگلا دیتا ہے ادھیں دے پائے جے ہن آ گیا خالی دوپٹا 1980 اے آ گیا 1988 اے بیگم ایتھے اپڑی ہے اویں تے پے جے تو پٹا آ گیا گال وچ ہیں آ ہا ہا اے ہن ترقی چڑھدی پئی ہے اوتاں چڑھدی پئی ہے جویں جویں ترقی چڑھدی ہوے کپڑے لیندے نے پے اچھا پھر آ گئی چوتھے درجے چ کدوں 1994 وچ اے آ کھڑی ائی ویندے پے جے پھر ہن بال ذرا کٹے گئے تے باواں ننگیاں ہائے ہائے میڈم اے پھر پوری میڈم پیار ہے اے ہے 1995 تھلے لکھیا ثقافتی ترقی کی کہانی تصویروں کی زبانی اے انگریزاں دے ملک دے اندر ایک کمرے وچ سی اے کی مطلب کافر آکھیا جنہ مسلمان دی عورت زیادہ ننگی ہووے اونی ترقی ساڈی تے آ حالے اُتے تیر دا نشان لگا ہے بے ترقی ابھی جاری ہے ابھی ایتھے اپنا تو بعد حالے بھی پھر اوسلے جا کے ترقی مکنی ہے جیسلے بلو پرنٹ کھوتیاں نال بندا ہے تے پھر ماوا پہنا تے جگ ویکھدا ہے پھر ترقی دی اخیر ہو جاندی ہن ایمان نال دس اے فارمی مرغے دلے بنے اونا کھیا ہوئے ایتھے ترقی آنی ہے ساڈی تیر سمجھ لے سکول آلا کڑی نو لیانا چاندے ایس روپ اچ رب دا قرآن تا محمد عربی دا نظام لیانا چاندے ایس مصطفیٰ دی تابداری تے ساڈے ہے سی سارا راز اون دے وچ ساڈا ایٹم بھی ہو ساڈا میزائل بھی ہو توجہ نہیں جے کیتی ساڈا میزائل بھی او ہے تے قبلہ اے ہن اصل انہاں او چال چلی فارمی ککڑ بناون واسطے کی بناون واسطے فارمی ککڑ بناون واسطے او تائیں ہی ہن مُلہ وی حق دی بانگ نہیں پڑے گا ہون ہر ملان دے مدرسے وچی انگریز دے ڈالر آئے پہنے سالا زیندہ روے یو ڈیڈ یو یار کسے نو بغیرت کسی کلائی ایمان نالو وہ وجہ پتا کیے وہ سادے زلے بودو فرگڑے ایک بندہ سی اور ران دی کمائی کھاندہ سی ران دی وہ گھار آیا تے ویکھیا پوچھا کی چڑیا کھڑا ہے وہ ساکیا دال چڑائی کھڑی ہیں دال اس ماریا ٹھڈا ہانڈی رڑدی گئی آندا دلے وی بنیے تے کھا وی اے وی دال توجہ رے کی تھی اکھے 200 روپیہ جی آوندا ہے پیا 200 روپیہ کڑی نو 200 روپیہ پا دیندے نے ستویں تو اٹھویں تک نو 80% حاضری رکھے تے 200 روپیہ دیوانگے ہن ملا وی اسے کم تے لگ گئے نی اگلے دن ملا اسلام آباد جنوں میں کفر آباد آکھنا اسلام آباد دا نا کیے بولو بولو اے وہ آہو جتھے اسلام دا نام لینا بھی جرم ہوئے وہ اسلام آباد ہے کہ کفر آباد ہے جملہ کٹھے ہوئے پھر نینسی پاول آئی ہائے ہائے ملا سن فلما دی پیداوار سکول دی وہ پھر ایتھے تک انہیں لتاں کڈیاں باواں کڈیاں سرخی لائی تے کٹ کیتی میڈم آئی ننسی پاول امریکہ دی سفیر انہیں آن کے دے پہلو چمکارا تے لشکارا سٹیا تے شیخ الاسلام تے مفتی اعظم پاکستان در پھٹے منہ تلے میں کیا بغیر تو مرنا تابے دار اور سن محمد عربی دے جد ملک شام دے اندر نبی پاک دے یاران دی فوج پی وردی ہے عیسائی پادریاں نے اپنیاں رنا سوار کے بازار کھلار دتیاں کہن لگے جے مسلمانہ دی فوج اینا رننا تے نگاہ چک کے ویکھ لوے تے سمجھا جے او ساڈے کول شکست کھا گئے تے جے انہاں نظراں نیویاں رکھیاں اینا نہ ویکھیا تے چپ کر کے چابی ملک شام دی انہاں نوں دے دیا جے انہاں نال اساں نہیں لڑ سکدے ہائے ہائے آخر سبحان اللہ پھر مصطفیٰ دے یار سن او پھر آ سکولی مفتی نہیں سن اے مفت خورے مفتی نہیں سن او تے یار نبی دے سن سجدے والی تھا تے نظرہ جمعیاں نے جدو لنگ گئی اے فوج کافرائی سائیاں کھیا ساڈی طاقت نہیں لگن دی واہ صدکے صدکے وہ نبی دے غیرت مند غلاماں دی غیرت ویکھیے غیرت ویندے ہی ملک چھڑ دیتا ہے اے وچ جا بیٹھے تے نینسی پاول آکھیا اساں کچھ دینا چاہنے ہیں انہاں آکھیا اساں سارا کچھ لینا چاہنے ہیں تو دین پیا آسا آئی لینا بختاریے تو دین پیا آسا ہر شای لینا بیٹھے آ انہیں آکھیا لاؤ رپیے این نیا رب جو آئے پہنے کیوں نہیں لیں گے اچھا بھی کی کریے میں تو اور کچھ نہ کرو آسا یہ تو نہیں آن دے بھی تو سا اپنا دڑا نصاب پڑھا دے جے چھاڑ دے نا نا یہ نہیں کرو نار جو آسان دینے ایوی را لالو نار میرا مطلب ایک بوٹی گوشت دی کھالو ہرن دی تے دوجی سور دی دو میرا لاکے کھاو نا تب جنی جی کی دی جے تسا ایک سیر دود پین دے ہو تے نار پایا موتر بھی تر لالیا کرو نا انہی نیرا دود تے نا پی ہو جے ایک سجدہ رب نو کر دے جے تے نار سانو بھی کر لیا انہا کیا ٹھیک ہے جی گالی کوئی نہیں قسم وعدہ اولا شریک مولا دی معلوم ہویا کافر اس واسطے رپیہ پیا لاؤندا اے اینا اس رپیے نال ہی مر جانا ہے بم مارن دی لوڑ کیڑی اینا رپیے نال ہی مر جانا ہے جدوں میری تعلیم لیندے گئے بیمان بندے گئے جب مسلمان کفر اسلام کو ملاتا ہے وہ مسلمان کبھی رہتا مسلمان کدی رہندا مسلمان ہوندا ہے جڑا کفر دے خلاف ہوے جڑا کفر نو اسلام نہ رلاوے او کدی مسلمان ہو سکدا توجہ نہیں کیتی ہیں اس خدا دی قسم سارا زور اس تے پہ لگ دے میں حیران ہونا قوم نے نہیں سوچیا اوے جے کافر نو تیرے ایٹم تو خطرہ ہوندا تینو ایٹم دیندا بیٹا پاگل سی تیرے میزائل تو خطرہ ہوندا تینو میزائل دیندا انہاں کیا سانو خطرہ ہے تے صرف نبی دے دین تو ہے اسے واسطے او پیسے لا کے آ ویکھ توجہ ہے نا بولو بولو سبحان اللہ. ہاں ویکھو پیسے تاں پہ لاؤندے نہیں کہ میں ہر تھان تے حوالہ دینا ہوندا ہے, کیونکہ گھر دا حوالہ ہے, گھریلو حوالہ جڑا ہے اوندا زیادہ اثر ہوندا ہے. ہیں بولو میری تصدیق ہوے سکول دی کتاب وچوں تے سواد آیا کہ نہ آیا, بولو بولو بولو. ہاں ویکھ لے ستویں دی کتاب اردو دی, ستویں دی اردو ایس نویں سال دی خسرے دنو چلا رہے ہیں, ایس صفحہ نمبر 103 پڑھ کے ویکھ لے کہ نا تے تینو پتا لگ جاوے گا پوش پیسے کیوں پہ دیندہ ہے برطانیہ, پیسے کیوں پہ دیندہ ہے مولویاں نو پیراں نو عوام نو آندا ہے شابش پڑھاؤ تی پتر تواڈا ہے سرپرست آلہ میاں تواڈی اولاد نو ہن مل گیا وا, خبردار گھبرایا جے نہیں پریشانی نہیں آن دیاں گا, ہر شے عام کر دیاں گا. یا صفحہ نمبر 103 نہیں آکھے انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے, برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے, وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے, اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر فکر و عمل کے اعتبار سے, اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو. آخ انگریزاں سکول اس واسطے دیتے نے, انگریزاں سکول اس واسطے دیتے نے ہون مسلمان بنن دو نمبر انگریز, جنس مسلماناں دی ہوے گی پر انہاں دی سوچ وی کافراں والی تے عمل وی کافراں والا, جدو سوچ کافراں والی ہوے عمل وی کافراں والا ہوے پھر نبی دا غلام نہیں پھر کافر دا غلام بن گیا ہی, او کافر دا ٹٹو بن بیٹھا ہی. خدا دی قسم کر کے آنا آ ویکھ لے مول بوش پیسے کیوں نہ دے وے ملا نو پیراں نو عوام نو کیوں نہ دے وے, اے 200 روپیہ وی آوے پھر روپیہ وی آوے آکھے جی ترقی دین آیا وا پر بنا دا انگریز دو نمبر بےمان پیائی, پھر وہ آندا جدو بےمان دو نمبر انگریز بن جان گے پھر انہاں نو ایٹم ویچاں گا تے ایٹم نہیں لبے گی, میزائل دیاں گا تے میزائل مارن جو گری رہن گے, اے بےمان میرے ہتھوں ہی نکل کھاندے رہن گے, انہاں دے اگے کدی اٹھ انہاں نو چک اٹھن دی کدی طاقت ہی نہیں ہونی کیونکہ طاقت دے آونی سی ایمان دے نال, جدو ایمان مک گیا پھر کافر دے مقابلے وچ کی اٹھے گا. خدا دے بندیاں معلوم ہویا کافر پیسہ دے رہا وے تاکہ صلاح الدین ایوبی نہ جمن, بابا فرید نہ جمن, ہن عمران خان جمن. ہن جتھے ویکھو ساڈا بچہ اوئے ہوئے رات ہوئے تے پاویں دن چھکا وج گیا, اچھا جدو چھکا مار کھلو من پھر انج خوش ہوندے نے جویں جنگ بدر جتی کھڑے. اتنا مراد اتری قوم جدو اترے بننا ہوئے برباد ہونا ہوئے یہ حال ہوتا ہے. پر بے وقوفا اے دس مسلمان ذرا دوکڑا لگ سبحان اللہ توجہ رکھی, اپنے ماں پیو دے دشمن نال جڑا کھیڈے اونوں غیرت مند آندے نے یا بغیرت آندے نے؟ سچی بولیا جی, کسے دی عزت دا ماں پیو دا کوئی دشمن ہوئے اون دے نالوں کھیڈے گا؟ جی کھیڈے تے اونوں کی آندے جی اپنی زبان وچ؟ بغیرتا شرم نہیں آندی, تیرے ماپیاں دے وڈیاں دے دشمن نے, انہاں نال کھیڈدا کھڑا تینوں شرم نہیں آندی؟ ہن میں پوچھنا وا ماں پیو دے دشمن نال کھیڈن والا تے بندے بغیرت, تے جڑا رب رسول دین قوم ملت ماں پیو عزت ایمان ہر شے دے دشمن نال کرکٹ کھیڈے تے ہاکی کھیڈے او کون اے؟ وہ کون بنیا پھر دشمنوں نال جنگ کیڈی دی جنگ کری دی ہے یا کھیڈی دا ہے؟ پر انہاں آپ ہی کھیڈنا ہے کہ بنے جو دو نمبر یہودی کھڑے نہیں. آ ویکھ لے پھر اگے صفحہ نمبر 105 تے لکھیا ہی کنے تے آویں تے پاؤ کتاب سکول والی صفحہ نمبر 105 تے ایک شعر لکھیا کی حامدا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی, اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. آخے مسلمان دی دھی اونا چر چمکی نہیں سی جنہ چر انگلش نہیں سی پڑھی, اج انگلش پڑھ گئی ہے گھر دا چراغ بنن دی بجائے کنجری بن گئی ہے. یہ شیر آپ لکھی کھلے نی, آخے گھر دا چراغ بنن دی بجائے مسلمان دی بیٹی انگلش پڑھ کے شمیان جمن کنجری بن گئی ہے, کنجری بن گئی ہے. میں نہ خدا دی قسم کر کے آنا, میں ایک جگہ تے کنجری دی گل کیتی, مینو آخر نے توہین پیا کرنا, میں کیا پہلا لتر تے سکول والے سر چ مارو جنہیں کتاب لکھی تے انہاں لکھیا تھیا نو پڑھا دے وی آن تے آن دے نے کنجریاں بن دیاں نے, پہلا کھلا انہاں دے سر چ مارو. تے دوسری گل آخ میں تک دسا کے کی, میں کیا خدا دی قسم کر کے آنا سکول والی نالوں وہ کنجری بھی کئی درجے چنگی رہے گی. کنجری کنجر جڑے نے اپنے آپ نو گناہگار سمجھتے نے, اپنے آپ نو بغیرت سمجھتے نے, یہ ترقی والا سمجھتے ہیں. یہ سکول والے جو بےمانگی کرن جو بےغیرتی کرنا دن شو پیا ہوں, ترقی پی ہوں, عزت پیا ہوں, شعور پیا ہوں. پہلے دکیا نور سن پرانے ذہن والے سن, ہوں نئے ذہن والے آ گئے. میں کیا بےمانو گناہگار گناہ نو گناہ سمجھے گناہگار بن دے, جڑا گناہ نو ترقی سمجھے نبی دی مخالفت نو ترقی سمجھے وہ ایمان نو فارغ ہوں, کنجرا وچ ایمان لے جاندے سکولی ایمان تو بھی. توجہ نہیں جو کیتی, آ ویکھ لیا کہ جناب کنجریاں پہ بن دیا نے, ہوں تر چک سوٹا تے چک جی جیندے, پر جیندے ہوئی تو پھر پاڑے مصیبت نو. پر کبلا اساں ہوئیے زندہ ہوئیے تو پھر میں آنا ہونا جدو کسے دے پورے تے جاؤ نا فاتحہ کرنا واسطے, فاتحہ کر کے ایک بار منہ تے ہاتھ پھیر کے پھر آکھو مول ہاتھ اٹھاؤ, وہ پوچھن بھی ہن کاندے واسطے. تے آکھ پہلو ایک مردہ قبرستان ٹر گیا ہے ان دے واسطے, ہن ستر جڑے مگرو بیٹھے جے انہاں واسطے. تو ہور کی مردیاں دے سنگ ہوندے نے جنہاں نوں نہ اپنے دین دی نہ غیرت دی نہ عزت دی نہ ایمان دی کوئی فکر نہ رہے, تے ایک ٹڈ دی رہے وہ مردہ نہیں تو ہوندی. مولوی آخر سکول میں کنجر کنجریاں بنتے ہیں انگلش پڑھ کر, تو گولیاں چکیاں ہونی سن. مارو مولوی ساڈیا تیاں نو بے عزت کردا, تے آ جڑے کنجر لکھی بیٹھے نے یہ کنے لکھی ہے ڈاکٹر فوزیہ سلیمی, ہائے ہائے ستارہ امتیاز ستارہ اعزاز فضیلت, فضیلت دا اعزاز پائی کھڑی گئی بختاری اپنی پائی گئی. پر کوئی نہیں کبلا سن, ہڈی سکول نے بڑی غیرتاں سمجھا دیتی ہیں, وہ مولوی دا لگے نا موڈا کسے دی کڑی نال اسلامک لا دا پرچا بنتا ہے, تے سلطان رائی دا لگے نا آدھے نے پاٹ پیادا ہوں کی پیادا ہوں. اچھا انج کسے دے دروے کسے دا کپڑا چک لے لت تو, لت تو کپڑا کوئی چکے کسے دی عزت تو, تے آ جان لڑن دی خاطر تے اس پرچے بنن انہاں تے. تے جے بابا سکول دے اندر, سکول دے اندر یا فلم وچ ڈرامے وچ کپڑا لا لین پٹ تو جفی پائی کھڑا ہوگی آدھے پاٹ بڑا حسین بہت خوبصورت لانت پوے آک بے شمار لانت سکول تے, جیڑا نہیں بھیجے گا اندے اپنے منہ تے آک بے شمار لانت منہ. یہ پاٹ مولوی اگر چھیڑ خانی چکرے مینو ایک کہندا ہے فلانا مولوی پھڑیا گیا منڈے نال, میں کہ تسا کی کیتا ہے, میں کہ تھانے لا دیتا, میں کہ پھٹے منہ کہندا کیوں, میں کہ انگریزاں دے ملکاں وچ کڑیاں کڑیاں نال شادی کردیاں نے منڈے منڈیاں نال کردے نے, اونوں آندا جے ترقی, جی مولوی کر لو تو لڑ پیا مولوی نے تک جنوں پوچھو جہے خردلہ آتا ہے بادشاہ اس ملک دا, میں تو واشنگٹن بناؤں گا آدھے نا کہ نہیں. جی ہوں تو جیندہ ہوئے چک لے سوٹا تے مار کھلے سکول دے کندھ دے اتے رکھ کے تے سویرے گوبر چک گوبر جاننا ہے گوبر اتھے ہوندا ہے گوبر نہ لبے تے اپنی تٹی لے لبے پھڑ کے تے سدھی کندھاں تے لکھا جا مکالا پکا توجہ نہ مرادو تانو کیا آخیا سی ستویں کتاب لکھ مارو تانو پتا نہیں چشتی لگا پھر اونے کڈ کڈ کے تھان تھان تے جو توے لاؤں تسا لکایا اس بار چیتا ہوں سانو تے تسا جیون جوگا نہیں چڈیا اپنے مکالے آپ ہی سامنے چکیتے نے تے خدا دے بندے یہ صرف دشمنان رسول دے اڈے نے اگر دشمنان رسول دے وچوں نہ بن دے کدی کافر روپیہ نہ دینا جو دورے پرا پرا نو پنج روپے دے کے راضی نہیں وہ ماما لگتا پرلیا تے بم مار دے انہاں نے چھوٹیاں نو پولیو دے قطرے ہائے لنگڑے نہ بن جاؤ اتے بھی آر وہ پولیو دیکھ لنگڑے نہ بننے پاو 14 لاکھ بچہ مسلمان دا عراق چ ماریا کہنے یونیسیف ادارہ ایو اقوام متحدہ کھڑ دلیا چور ڈاکواں بدماشاں دگڑ دلیا دا اینا پابندیاں لوائیاں مسلمان دے عراق دے اتے 14 لاکھ معصوم بچہ بیمار پیا تڑف تڑف کے مر گیا دوائیاں نہیں اپنا دیتیاں انہاں نے ادھر 14 لاکھ معصوم پیا مر دے انہوں ماری کھڑے نے تیرے نو لنگڑا نہیں پیا ہون دین دے توجہ نہیں ہوگی تھی سوچے ہی پر ضمیر ہوئے تو پھر ضمیر ہوئے تو پھر میرے کو ڈیرہ غازی خان تقریر تے گیا ڈیرہ غازی خان پولیو دے قطرے والے ایک پلاون والا ایک پلاون والی دونوں لنگ گئے گو پچھو آ گئے افسر میں جتھے بیٹھا میرے نال آ کے بہ رہا میں کہ ایک سوال ہے کی میں کہ وڈیاں نو ماردا بم تے چھوٹیاں نو پلاندا قطرے کی چکر ہے توجہ نہیں کیتی اچھا وہ افسر سن افسر پولیو والے افسر ایک نو تے اباسی آن لگ پے میں کہ کھلو کھلو ہالے اگا چل تے فقیر دی پہلی سٹ وجی میں کہ اچھا وہ آندا سی تسی دسو میں کہ اس واسطے اس پولیو دے جو دیندے نے نا قطرے انہاں وچ ایک ایسا مادہ رلایا ہے کہ قسم خدا دی میرے سامنے قرآن پہ آئی حدیث پہ آئی جھوٹے تے رب دی لعنت میں ہالے تک لوڈے راگا دی کھاں تین بندے بھی ملا سکنا افسر سن میں کیا اینا پولیو دے قطرے ایک ایسا مادہ رلایا ہے جہد نال کڑی منڈا اولاد جمن دے قابل ہی نہ رہن تاکہ انہاں نو بم مارا اے بغیر بمباں تے مردے جان لگو نسل انہاں دی ختم ہو جاوے مینو قسم ہے اس ذات دی جہد قبضہ قدرت میری جان ہے مینو آخدا ہے حق آخر پر حق کون آخدا ہے لفظ سن پولیو دے افسراں دے آخ حق آخیا اج کون حق آخد ہے حق آخنا بڑا ہی اوکھا ہے آخر حق سدھی لکڑ دے پار بڑا ہوں یہ انہیں گل کی تھی میں کیا چلیا جی سدھی لکڑ دے پار ہوں نا تے مولوی اوہی پاندی آئی ڈنگی جڑی ہوں نا ڈنگی جی بخت والی ڈنگی ہے تے بلدی بھی تے بالنے چ میں کیا پتر جے حق کوئی نہیں آخدا پار دی وجہ لوڑ تے اج اونا باطل والیاں دی شانا وی ویکھ جے رب دی بارگاہ وچ مل پیندا ہی تے حق والیاں دا ہی پیندا ہے نا بول سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نال بول سبحان اللہ. پر گل ساری غیرت ایمان ضمیر دی ہے. خدا دی قسم کر کے آنا سکول چ کھس لیا ہونا اونا ایٹم دتا ہی میزائل دتا ہی پردین کھولیا ہی رب رسول تو کٹ لیا وی. جدو ڈاکو آؤں دے لٹن دی خاطر پہلو آن کے تارا وڈ دے بتی دیاں فون دیاں وڈ دے نے کیوں تاکہ کسے پاسے فون نہ کر سکے انہاں نو اندر چانن نہ ہوئے انہاں دا اصلہ نہ لبے انہاں نو دسے کوئی شے نہ پھر جے میں پے کٹاں گے اوویں مریچن گے. یہ ڈاکواں دا اصول ہوندا ہی باہروں آن کے کم کردے نہیں. انگریز ڈاکو جڑا ہے نا اونوں پتا ہے چانن انہاں وچ ہوے ایمان دا. ہاں ہاں ہاں ہاں غیرت ایمان دا ہوے چانن تے انہاں دی تار جڑی ہوندی ہے رب رسول دے نال تے پھر انہاں تے آواں گے تے پھر تے رب رسول آ جان گے تے فوجاں انہاں دی آ جان گیا. او پہلا سکول دتا ٹی وی دتا ہے تاکہ انہاں دیاں کٹو تاراں جدوں رب رسول تو کٹ جاندے نے پھر چیک دے نے علی یا اپنی او آندا ہے ہن اپنا لگا بم لے کے تیرے تے اپنا لگا. ٹھہر غوث پاک آ تیری یارویں پدے نے ہلے وی نہیں آنا. او آندا تیری جڑی دے کے نا ایدے وچ بم پا کے تیرے سر تے مار سلمان مصطفیٰ دے دین نال ٹکر لئی بیٹھا ہے دشمن کافر نال دوستی جوڑی بیٹھا ہے او تو پھر اکھاں نوں کیا پکارنا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا مسلمان دا کوئی ہتھیار نہیں ہوں. ایک ہتھیار ہی جنو محمد دی غلامی آکھ دے گئے توجہ نہیں ہوگی تھی کڑے کڑے دلائل تینو دیکھ کے سمجھاوا تے مصطفیٰ دی غلامی اس لئے جے لبڑیوں تے کفر دی مخالفت سکول تے ٹی وی دی مخالفت جے لبڑیوں اے دی موافقت تے حضور دا غلام نہیں انگریز دی تے دعا کر صدقہ مدنی سونے دا رب مصطفیٰ دے غلام پھر تے بناوے. آنکھو آمین. جس سانو کملی والے دی غلامی مل گئی پھر کوئی دنیا دی طاقت نہیں ہوں جڑی ساڈے نال مٹھا لا لوے. پھر دنیا بھی سوڑ گئی قبر بھی جڑ گئی حشر بھی جڑ گیا ہی تینے جہان سمر گئے نہیں تے پھر بیلیا تینے جہان ہی برباد ہو جاندے نہیں. ہیں آپ سکول کی تعلیم کے خلاف ہیں لیکن جنگ بدر کے قیدیوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا سکھوایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے ایک استاد بناونا تو استاد بناونا اسلامیات سکھنا سارا کچھ سکھنا انہاں نو ترقی یافتہ سمجھنا میرے مصطفیٰ کریم نے خالی لکھنا فرمایا سی لکھنا تو او بھی کتے وانگو استعمال کیتا ہے استاد نہیں بنایا. نبی کی شریعت میں کافر کو کتے کی طرح استعمال کرنا جائز ہے جنگ میں تا حضور نے انہاں نو کیتا ہے قید. کی کیتا ہے قید جدو چھٹے سن حضور کیوں نہیں پڑھایا پڑھاون چھڈ گالے صرف لکھنے سکھاون دی جیڑا آکھے نبی پاک نے آکھے انہوں پڑھنا سکھاؤ. نبی پر بہتان تراشی کرتا ہے موس بیمان نوانا حضور فرماندے نے انما بوست معلما میں ساری خدائی کا استاد بن کر آیا ہوں. استاد رسول بن کے آئے نے تے کافراں کول پڑھاون آ گئے سن امتی صحابہ حضور دے کافراں دے شاگرد بن گئے سن. اُدھروں کیتا جہاد دا حکم لا میرے صحابہ لڑو کافراں نال اُدھروں جہاد دا حکم ہے اُدھروں آکھیا استاد بناؤ. جہاد دا مطلب ہے گاٹے وڈو استاد دا مطلب ہے تعظیم کرو اُدھروں گاٹے وڈو اُدھروں استاد بناؤ. اک کہو جا استاد ہے جدا اُدھروں استاد بناؤ اُدھروں لمے پا کے کٹی آؤ. گل سی صرف لکھنے دی اور وہ بھی حکمت یہ سی کہ میرے مصطفیٰ تے لکھنا حرام سی. توجہ نہیں کی تھی. حضور سرکار نو رب نے لکھنے تو منع فرمایا سی تاکہ کافر نہ آکھن مصطفیٰ نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ہے. اس واسطے خالی لکھنا اور وہ بھی قید کیتا ہے. جا جے تینوں حالے لکھنا نہیں آتا جا پھر تو بھی انگریزاں نو کٹ مار لڑائی کر قید کر بن کے بٹھا تو پھر آخی ساڈے نو لکھنا سکھا دیو کیونکہ حالے اس قوم نو لکھنا نہیں سکھنا آیا. بھائی مان نال دس ہوئے ہوں تانو کھڑے کٹتے نے یا تسا انہوں نے کٹتے جے بجے تسی پی جے جاؤ قیدی تسی جے جاؤ تو پھر شرم نہیں ہوگی. اچھا پھر میں اتنے ایک اور گل بھی کر دیا. بولو بولو اے سن اینا کچھ بھی اینا کچھ بھی ابتدا اسلام سی. ہوں ایک بندہ شراب دی دے دلیل شراب حلال ہے جی پی بوا کے کیوں آخے نبی دے فلانے صحابہ پیتی سی ان آخ بئی مانا جدو انہیں پیتی سی ادو حرام نہیں سی. جدو قرآن اتریا حرمت چ پھر دس کسے نبی دے یار پیتی ہوئے بدبختا جدو پاک نبی قیدیاں نے بدر نو پھڑ کے لے گئے اس لئے قرآن دیاں اے آیات حالے نہیں سن اتریاں کیڑیاں یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. اے ایمان والے اپنیاں نو چھڑ کے کافراں نو رازدار نہ بنایا جے ورنہ تہاڈی تباہی وچ کسر نہیں چھڈن گے تہاڈی تباہی وچ انہاں کوتاہی نہیں کرنی. ایک آیت دوسری آیت اللہ تعالی فرماؤندا ہے ان تم سسکم حسنۃن تسوہم وان تصبکم سیئات یفرحو بہا. فرمایا کافر دے دشمن نے تہاڈے اگر تہاڈی چنگائی ہوئے تہاڈی کوئی اچھائی ہوئے تے کافر سڑ جاندے نے اگر تہاڈی برائی ہوئے تانوں کوئی سختی اپنے تے کافر خوش ہوندے نے. اے آیات کافروں دی دشمنی تے عداوت دیاں جدوں اتریاں ادو بعد دس میرے کسے پاک نبی دے صحابی نے کافر تو کچھ سیکھیا ہوئے. استاد تو بنانا پھر بات کی بات ہے. نبی دے یار منشی کافران نہیں رکھیا. اے دسو اے استاد دا درجہ اچا ہے منشی دا؟ نبی دے صحابہ تے منشی کافر نو نہیں بنن دیتا. جدو فاروق آدم دے کول ایک منشی آیا ہے صحابی نال لے کے آیا ہے پوچھا کون اس آخیا عیسائی. آپ نے فرمایا عیسائی نو منشی بنائی پھرنا. عمر نے فرمایا اس آخیا ہاں کبلا. فرمایا تو رباں دے دشمن نے تو دوست بنائی پھرنا. وہ آندا کبلا میں دوست نہیں منشی بنایا. فرمایا جدو رب نے انہوں ذلیل کردا تو سائیں عزت کیوں دیندے جے سدکے جاوا سدکے جاوا سدکے سن سن ایک مثال دیوا. بولو ایک بندہ سی تے اونے ویچنی پوندے ویچنی سی گاں گاں. اس سوچیا بھائی کی دا کھیڈا ہے کیویں وکے گی. وہ سوچیا سوچ سوچ کے کہن لگا چلو یہ کرنا یہ واہ پٹھے کھوانا تے منڈی تے لے جاؤں گا تے آکھاں گا بیلیو اس گاں دے وچ دو بچے نے تے دس سیر دودھ دین دی یہ اٹھو ہاتھ وک جائے گی. وہ گیا منڈی تے لے گیا انہیں آخیا یار بیلی ہو جی گاں ہے ہاتھوں ہاتھ وک گئی. کئی دنوں بعد ان کی تھی ویاہن والی سی تھی. وہ سوچیا ہوں رشتہ لبنا تے کی کرا. سوچی پی گیا کہن لگا کیوں نہ ہوئے وہ گاں والا منصوبہ نہ رلا وا. آپ ہوں اعلان کیتا انہیں آخیا لوگو او میری تیج اس قوم دے کیا سیویں نے کجا قیدی کجا لکھنا کجا قیدی کجا لکھنا کجا نبی دا یار جیڑا انجن ہے جدھر جاوے چھک کے لے آوے کجا اے کمینہ پھر سکھے اسلامیات سائنس جو بھی سکھے سیاست سکھے دے کافران دی تہذیب سکھے دے کافران دی ہاں جی طریقے سکھے دے کافران دے بین اٹھن کھان پینے نہ دا انہاں دا رنہ انہاں دے پیچھے چلائی جان انہاں دی مرضی دے مطابق اپنی رنہ استعمال کرائی جان نبی دی شریعت دے دشمن بن کے کافر دا قانون چلائی جان او بے ایمان چلے کافر دے پیچھے اچھے نبی دے صحابہ تے قیاس تے کرنا وا سمجھ لے اوہی قیاس ہے جنے تھی ویاون دیواری کان دے اوتے قیاس کیتی کھڑا سی اوے اللہ دے بندیا میرے نبی دے یار تے کافراں نو مسلمان کیتا وے سکول والے مسلماناں نو اج کافر بنایا او بے ایمان اسلام دا نام نہیں لین دیندے ایمان نال دسو تساں اٹھو آکھو اللہ دا قران دا قانون چلاؤ خبردار تے انگریز دا کڈو تانوں کنے پھیر نہ کھوٹا بولو ہے پولیس آوے گی پھر فوج آ جائے گی دہشت گرد ہو چلو دہشت گرد چلو دور لچی دے پتر ہے نبی دے صحابہ تے قیاس کرن دانے آپ نو حضرت بایزید بستامی گیا کنجری دے کوٹھے تے کنجری نو آندہ کی لینی ہو ساکھے انے پیسے فرما جو آنکھاں گا کریں گی جی آندی ہاں فرمایا نہ کپڑے بدل مسلے تے کھلو کھلو گئی فرمایا یا اللہ ایتھو تک لیاونا میرا کم اگا لے جانا تیرا کم نگاہ فرمائی ایک کنجری نو ولی کر چھوڑیا ہن تو آکھے ایسا بھی کنجری دے کوٹھے چلیے آہو آہو جی باجلید مستامی گیا سی او بے وکوفا کدی ڈڈوانو بندیا تے کیاس کری دا اے انگریزی باندر سکولی اے جیویں ویکھے یہودی نو اسی طرح کردا جاوے اے کافر دے پیچھے چل جاوے مصطفیٰ دے صحابہ کافران نو اپنے پیچھے چلا لیں آگ سبحان اللہ نالے سن اے منصوبہ کافر دا امریکہ برطانیہ دا 500 سال سوچتے رہے مسلمانوں کو برباد کیسے کیا جائے آخر اس نتیجہ تک پہنچے سکول کھولو اور تجربہ بھی دسیا مشاہدہ باقی کافرے نہ کیتا بیمان پوری دنیا باغی اسلام دین تو ہو گئی غیرت ایمان عزت رنہ ہر شاہ ویچ بیٹھے روپیاں دے پچھے خدا دی قسم کر کے آنا تے اسا تجربہ مشاہدہ بھی کر کے اتھے تک پہنچ گئے تے پھر سمجھ لے ایک کافر دے پچھے چلن والے مصطفیٰ دے غلاماں تے کیا صاحب نو کر سکتے نہیں او منصوبہ اے منصوبہ امریکہ دا او مصطفیٰ کریم بٹھائی کھڑے نے سامنے توجہ نہیں کیتی او نبی کا منصوبہ ہو امت کے حق میں ہوتا ہے دشمن کا منصوبہ ہو تو امت کی تباہی کا ہوگا توجہ نہیں کیتی میں پورے جواب اس دے ایک پوری کیسے تک دے چکیا اس بدر دے قیدیاں دی گل دا جواب پوری ایک کیسٹ میں دے چکیا لاہور دے اندر کوئی تھے کیسٹ ہو پئیے جنہیں تفصیلا سننا ہوئے او دے وچو سن سکدا ہے آپ بھی تو سکول پڑے ہوئے محترم جے میں سکول پڑھیا تے پھر میری گل ہور پکی توجہ نہیں جگی تھی جے میں سکول پڑھیا وا تے پھر میری گل ہور پکی کیوں جو پھر تجربہ میرا توجہ نہیں جگی تھی تے پھر تیرا مطلب ہے جو میں آنا پیا ویکھ کے پیانا نا حقیقت ہے کہ میں صرف 3-4 جماعتاں تک پھسیا سا میں بستہ مینوں دیندے سن میں چوہے والی کھڈ نہیں ہوندی کھوٹ دے باہر پیا ہوں دی کیری جی میں او کیری دے ویچ بستا دم کے آ جاندہ سا اللہ سونے نے میرے ہوئے اندے تے مانجا جو پھراؤنا دی ہاں اتے لکھیا اللہ میں اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں وہ بھی تو سکول بھی ساتھ پڑے تھے سمجھا انہیں جواب نہیں ہونا پترو جواب سن لے پرو فیصلہ نو سونے درویخ میں اللہ مادہ تائیں حوالہ پیا دینا اللہ مانو کیوں کلندر آکھنا وہاں مخالف سکول آدھا تو بھی بان جا میں تینوں بھی کلندر آکھا گا توجہ نہیں جکی تھی اے درویخ ایک بندہ آمب چوپ دا ہے پیا دجا چوپ دا نہیں جڑا چوپن دے ہو بھی آخ دا کھٹا ہے جڑا نہیں پیا چوپ دا ہو بھی آخ دا کھٹا ہے تو بہت ہی کدھی مننے گا کیوں تو بس کبلا میں اقبال دا حوالہ تا دینا وہ چوپی ہوں گا توجہ نہیں جکی تھی وہ چوپ کے پیا آخ دا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف کہ یہ انگریزوں کا نظام تعلیم دین اور انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے وہ سازش تے تیرے سامنے دین نال تے جو ہویا انسانیت دک کباڑا اور تیری منڈی احمد آباد بس جا رہی سی ڈاکو پے 30,000 روپیہ لٹیا پھر واپس کر دیتا انہاں پوچھیا کیوں ہے کہن لگے 50,000 تھانے نال مکیا ہے تے 20,000 پلیوں دینا ہے یہ کتھوں تیار ہوئی ہے جنس تو بولو اے سکول میں علم ہے ایک دن میرے حضرت صاحب تھانے والے گئے بزرگ میرے تھانے والے پوچھ دینے بزرگا کدھر آئے آل فرماؤں دنے آلمان دی زیارت کرنا ہے کنا نہیں وہ آدھنے بابا ایتھے آلم کتھے بیٹھے نے ایتھے دے اسی تھندار بیٹھے ایتھے آلم کتھے بیٹھے نے آپ نے فرمایا یار تسا آلم جے وہ آدھنے نہیں اسی آلم نہیں آل فرماؤں دنے پھر کون آکھے جاہلان بزرگ فرماؤں دے نیو بے وکوفو جے تسی جاہل جے پھر سمجھ لگو سکول اچھ علم نہیں جے علم دا تسا عالم دے عالم دی زیارت عبادت تے تھندار دی عبادت عبادت یار ایم اے کیتی بیٹھا ہے کچھ شرم کا علم پڑی بیٹھا ہے علم پڑھنا عبادت ہے علم نور ہے اے نور کے نہیں کیسا نور ہے کیویں مانجا پھیرنا پھر لٹدا وی ہے کٹدا وی ہے مولوی نو پر روپیہ ایک دے وے تے مولوی تے مسیت ہی لٹ کے کھا مسیت ہی کھا گئے پوری تے تھندار کھلے مارے تے روپیہ کڈے 500 اے واپس آن کے آندے اما شکر ہے 500 نال جان چھٹ گئی ائی ادھر مولوی جنہوں رب دے نام تے پیا دیندا ہے تے جنہوں لوٹ کھلے ماں کھا کے پیا دیندا ہے آندا ہے اماں شکر ہے رب دا 500 نال جان توجہ نے جگی سبحان اللہ اے علم نہیں جے دا نام علم ہے آ تیرے حجرے شاہ مقیم دی گل ہے حجرے دی جان دے ہو حجرا ترستے دی ماسٹر آندا سی آہاں تے پوچھو جی کیسے جانے بدر بدر کے قیدی میں سکولی نو پوچھنا آہن ذرا دیکھ گرد پہ آندے نے استاد ماسٹر آندا ہے شاگرداں نو لسی کی پلاؤ ہاں انہاں 5-7 دن لسی پلائی ایک دن ادرڑکا پلا دتا کیویں کھوتے دا پوتر لے گئے وچ لک وچ برف پائیے وچ شکر پائیے کھول کے پلا دیتا ہے کھوتا پی کے فارغ ہویا جدو فارغ ہویا شاگرد آخیا استاد آ پتہ ہی کی پیتے جاندا کی آ کے کھوتے دا موتر پیتی بیٹھا وے میں کہ صدقے جاواں اس نور تو جیڑا استاد نو موتر کھوتے دے پلائی کھڑا ہے، نہ فرعون پلایا ہے، نہ یزید پلایا، نہ حمان پلایا ہے، نہ شداد پلایا ہے، ترقی یافتہ سکول ہی پلایا ہے. قیدیاں نے بدر لیا، لیا بدر آئے، لیا ہور، لیا بدر ہور، لیا تینوں میں دسا کلندر اقبال کیا تھا، یہ سکولی منافق نے جنہیں لکھا ہے کہ اقبال گیا تھا تالا تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن، اقبال سے پوچھ، اقبال کہتا ہے فقیرم از تو خاہم ہر چ خاہم دل کو ہے خراش البرگ کام مرا در سے حکیم درد سرداد کہ من پر وردہ فیض نگاہ ہم. اقبال فرماؤں دا یا رسول اللہ میں جو بھی منگنا وا جناب دے دربار تو منگنا وا، مینو سکول دے پروفیسران نے سر پیڑ کر دتا وے کیونکہ میں جناب دی نگاہ مبارک دا فیض یافتہ ہاں. معلوم ہو یا او اینو نہ ترقی سمجھدا وے نہ اینو تعلیم سمجھدا اے، اونوں سر پیڑ سمجھدا اے، سر پیڑ سمجھدا اے. خدا دے بندیاں حضرت صاحب اگر ہم لڑکیوں کا سکول نہیں پڑھاتے تو بچیوں کا رشتہ کوئی نہیں لیتا، کیا کریں؟ میں نو ایک کام دے سکول نہیں پڑھاؤں دے تے لیندا کوئی نہیں، میں کیا پڑھاؤں نے آؤں تو چھٹ دے کوئی نہیں. توجہ نہیں دیکھی، آنکھیں نہیں پڑھاؤں دے تے لیندا ہی کوئی نہیں، میں کیا پڑھاؤں نے آؤں تو چھٹ دے کوئی نہیں. اوے قبلہ جے نہیں لین گے نہ لین، اپنی مجھ اپنے کلے تے تے رہے گی. توجہ نہیں دیکھی مرادا عزت لٹاون دی خاطر بھیج دیتا ہی، جدو عورت دے نکاح خرید ہے عزت بچاون دی خاطر، جدو عزت پہلو لٹا آئیے کنجری بن آئیے، ہن کیو دا نکاح کرنا ہے؟ ہن بختاں والی بکری وانگو چڑی پے، ہن ٹوری پھر آکھا بی بی موجا لے، ہن شادی دی لوڑ کوئی نہیں، پر باقی جڑی سکول پڑھ جا اونوں رلاندی بھی کوئی نہیں. ایمان نال جیڑی سکول پڑھ جاندی ہے نا بہتا، وہ آندی ہے میں تو اپنے برابر کا لوں گی. ابا آندا ہے نی تیے میرا بھتیجا ہی، وہ آندی ہے شٹ اپ، یہ کیا ہے؟ دیکھیں تو صحیح، یہ جٹ بے وقوف، میں اس کے ساتھ رشتہ کروں؟ ڈیڈی پلیز اتے بو اے ہو جی تعلیم نالو خدا دی قسم کر کے آنا اوے ان پڑھ رہے پر پیو ماں دی شرم و حیا آڑی تے رہے گی. توجہ نہیں کیتی، ہاں قبلہ اے لڑکیاں پہلو ہی اپنا اوے گورنر خالد مقبول جان دیو، گورنر تہاڈا این دی سکی پتری پڑھدی سی بہاولپور یونیورسٹی میراسی نال نس گئی کہیں دے نال گورنر دی میراثی نال نس گئی ہے، مڑا اپنی وتی بن گئی. پر گل ساری غیرت دی ہے، بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا، او بے شرمی دے یارا مرغے نالو اے ساگ سروں دا چنگا، او تمے دیول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں، او جے جی ڈٹھی امام محمد او ہو جائے پتتیاں. رب نے کچی پینسل نال، کیا یہ کفر ہے؟ یہ کفر ہے، اسلام تے کفر ہے، سکولی دے نزدیک سارا کچھ جائز. ہاں جی سکولی جو ہے بابا یہ ترقی پا گیا، ترقی پا گیا. ہوئے ہوئے ہوئے فارمی ککڑ کنو حرام سمجھے، کتنے نبی دا مسلمان ہوئے تے حرام سمجھے. عام گانا چلتا پھردا نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل نال، ادھر ٹریکٹر چل رہا ادھر گانا چل رہا ادھر حال زمین نو وجدا ادھر ایمان نو وجدا چودھری خوش ہے. بس ہاں بس کرو، میں سفر بڑا کرنا ہے. نعت خان کی نعت مصطفیٰ سے روک دیا، نعت خان نعت مصطفیٰ تو روک دیتا ہے، آج دے نعت خانہ نو روک دیا کہ کوئی نعت نہیں پڑھ دی. نعت ہوئے جڑی آلہ حضرت بریلوی لکھی ہوئے، یہ جڑے ابو جال شاعر نے نا آج دے ابو جال شاعر انہوں دیا کوئی نعتہ نہیں لانتا نے، ایک نعتہ نے نام مراد نہیں دے کفر نے. میں پورے ایک موضوع لانا ہے آج کل کے شاعروں اور نعت خانوں کے کفریات، ایک لاہور ان شاء اللہ موضوع لگے گا تو پھر میں انہوں نے دساں گا کہ تساں کی کفر پکن ڈہ جی. دوسرا نعت خان، نعت خان پر پہلا فرض نعت نہیں، نعت تو ایک مستحب عمل ہے اگر شریعت کے مطابق ہو تو، ورنہ فرض تو ایمان اور علم حاصل کرنا ہے دین دا. نات خان پوچھ خاں ایمان دیا شرطاں دس، ایمان دا پتا کوئی نہیں. حسان بن ثابت بنیا پھر نہ بوتھا ویکھیا، نبی دے صحابی نال رلن پہ گیا، نہ ایمان دا پتا ہے نہ خدا دے فرضاں دا پتا ہے. غسل دے فرد پوچھو تے آکھے تین نے، ایک تولیہ صابن تے شیمپو، تے بنیا نات خان پھر دا. رات نو پیسے کٹھے کرتا ہے نا مراد، اگلی رات فلم دیکھتا ہے ساری رات، یہ نعت خواہ بنیا پھر دے. آپ غیروں کو اس کا موقع فراہم کرتے ہیں، آپ لوگوں کا دل جوڑنے آئے ہیں یا توڑنے آئے ہیں؟ میں مومنہ دا دل جوڑن آیا تو منافقہ دا توڑن آیا. حضور والا آپ نے یہ فرمایا ہے، اس کا والا فرمائیں، اشتہار پر لگائے گئے اسے اتنے پہ شراب ہی شراب، حالے حوالہ پوچھن ڈیا جہاں حوالہ پوچھن ڈیا اپنے کلمہ دوبارہ پڑھے، جہاں حالے حوالے پہ پوچھتا ہے انہوں اتنی تمیز نہیں کہ دنیا کائنات کے ہر گناہ سے بدترین گناہ نبی کی گستاخی ہے، پھر پتہ نہیں رب رسول دے نام دی تعظیم ساری عبادت وڈی عبادت، اور رب رسول دے نام دی توہین سارے گناہ والا وڈا گناہ. تینوں اتنا نہیں پتا تے حالے تو مسلمان ہے. غزوہ بدر کے موقع پر جب آقا دار کفار کے قیدیوں کو فرمایا، انہیں جواب دیتا ہے، اچھا تو اس وقت آقا دو عالم نے سکول کی تعلیم کا حکم صادر فرمایا تھا، پھٹے لانت تر تر تر، لاکھ لانت ایسوں پر جو نبی پر بہتان تراشی کرتے ہیں. کتنے نبی فرمایا سکول نہ ہوئے مردودہ، نبی فرمایا میری احکام کا علم حاصل کرنا فرض ہے، میرے احکام کا علم حاصل کرنا فرض ہے. کہ تینوں ہے پتا دس کسے سکیل نو پتا ہوئے نبی شریعت، نبی دی شریعت دے فرض کی نے، حرام کی حلال کیے. اور سن تو ساتھ اے آندے جے سکولی کو قرآن پڑھانا حرام ہے، قسم خدا دی میں نے کسے پوچھے قرآن پڑھانا سکولی کو جائز ہے؟ میں کیا حرام حرام آخر کیوں؟ میں کیا سکول والا کافر کا قانون چلاتا ہے قرآن کے مقابلے میں، جو قرآن کا دشمن ہو اس کو قرآن پڑھانا حرام ہے. قرآن اس کو پڑھایا جائے جو عمر بن خطاب کی طرح قرآن پڑھے اور مصطفیٰ کا قرآن چلائے. ایمان نال دسو تیری پولیس فوج کی چلان دی ہے بھائی؟ کفر دا قانون ہے یا قرآن دا تیرا ملک دا؟ بولو بولو بولو. تو پھر انہاں سکھاں نو قرآن کیوں پڑھاوے بندہ جڑا مصطفیٰ دے قرآن دا دشمن بن کے قرآن دا قاتل بن کے وہ خدا قانون چلا رہے ہیں؟ قرآن پڑھائیں گے؟ قرآن کا حق صرف اس مومن کا ہے جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو، قرآن پر چلتا ہو، قرآن کو چلاتا ہو. اسے ویکھیا ہی نہیں، بنیا کی کھڑا ہے؟ پرویز مشرق کے بارے میں بتائیں آپ نے جو کچھ لکھ دیا تو اس جانو تو آڈا بادشاہ جانو بھئی تُسا لکھیا نا پرویز مشرق کے بارے میں بتائیں تو تُسا ویچ لکھ دیتا ہے تُسا جانو تو آڈا بادشاہ جانو آویچ لکھیا تُسا لکھیا میں تھوڑا لکھیا سکول میں میلاد پاک ہوتا ہے اور میلاد پاک ہونا کیسا سکول اج میلاد ایویں کھتریاں دے گھر نماز سکول دے وچ میلاد سکول والے اسلام دے دین دے قاتل نبی دی رسالت دے دشمن تے کڑا میلاد اوتھے توجہ نہیں کیتی بھائی یار تینوں سکول دی کتاب دا حوالہ نہیں دتا وی انگریز بناوندے نے ستویں وچ لکھیا تے جڑے بناوان انگریز حضور تے مومناں نوں کرن کافر او میلاد کر سکدے نا سر بس نہیں آخر دعوانا سنو سنو میں جمعہ والے دن پھر آ رہا ہوں سو کی منڈی دے نال انشاءاللہ العزیز تے پھر تانوں میرا ایک موضوع ہے ٹی وی کی تباہ کاریاں راتی میں کچی کوٹھی اسلے تقریر کوٹ رادا کشن تقریر کر رہا سا اوتھے کیسٹ بڑی وکی جدو میں آکھیا نا میں آکھیا او کیسٹ ٹی وی کی تباہ کاریاں او موضوع ہے کہ یہ اگر گھر میں سناؤ نا تے رن تے بچے آکھن گے شابش ٹی وی کڈ نہیں تے ایسا وسدے نہیں ایسا موضوع اللہ نے لوایا ہے اپنی مہربانی نال کہ خود رن آکھے گی ٹی وی کڈ تے لاہور دے اندر ٹی وی ٹوٹ گئے نے باقیاں دا کی پوچھنا اوتھے پھر راجپوتا نے توڑے نے راجپوت کڈی کرڑی قوم ہے ਕਿੱਡੀ ਅੱਖੜ ਕੌਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਨਾ ਆਖਿਆ ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਹੀ ਆਦਾ ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਇਸ ਅਮਰੀ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਜੂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਆਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਗਰ ਮੌਜੂਆਤ ਹਨ جڑے جلسے کراون والے نے میں انہاں نوں آکھاں گا جن نے اشتہار تساں لائے نے اگر اپنا جلسہ قبول کرانا جے تے سارے اتار کے محفوظ کریا جے اگر ایک اشتہار تھلے گیا نبی پاک دے نام دا تے جلسہ ضائع ہو جانا اگوں تو وی جڑے جلسے میرے جلسے جڑے کراون والے نے او سوچ لین میں اونوں بار بار اعلان کرنا میرے نہ اشتہار نہ چھاپیا جے نہیں تے میں نہیں جاؤنا پھر نہ کیا ایک دم سجڑی اور ساڈا لکھی دم ویری اسا ہک دے مارے مردے او ہک دے پیچھے اسا جنم گوایا گوایا ایسا جنم گلایا یارا چور بڑے در در دے سر دے او کیوں تھکے او کھاون باہو جڑے طالب سچے در دے گئی جہان تو میر میاں تھی تیرنا مردان تو گئیا وے میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا تے گلا پرے وج کردا ہے او ڈیر میاں وارث شاہ ہن دور نہ گدنا دے اوئے تے نیوی پا کے لنگ دے شے فرماؤندا سین سن فریاد تیرا جتھے مچھ نہ بندے ڈر دے ساڈی خبر لیو جھٹ کر کے او پیر جنا دے یارا میرا باہو باہو پیر جنا دے یارا میرا باہو او تے بننے لگ دے ترکے سچے مردی یارا صفائی والے خبری اصالو قربان جاوان دعا عاشق بلی